Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 5 Temmuz Cuma. Yıl 2024, ay 7, gün 187, Hızır 61. 1445 Hicri, Zilhicce 29, 1440 Rumi, Haziran 22. Günün sözü. Her bildiğini söyleme, her söylediğini bil. Claudius. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Ve güzel bir, ilginç bir şarkıyla başladık. Evet, gerçekten çok güzel bir şarkı. Ve yayın tarihi ne zaman biliyor musun? Hayır. Açık Radyo'da yayınlanmıştı bu. 22 Nisan 2014'te. 10 yıldan fazla olmuş. Evet, 10 yıldan fazla oldu ve bu bir projeydi aslında. Merve Selamet'in de başında oldu. Sözleri Merve Selamet'le Ergin Binyıldız'a ait. The Free Licks grubu seslendiriyordu. Kaynağı da Açık Gazete'ydi. Açık Gazete'de o gün konuşulan şeyleri. Şartı buydu yani. Çok ilginç bir proje olarak yapıldı. Açık Gazete'de o gün konuşulan bilgilerden, haberlerden derlenen sözlerle yapılmış şarkılar her gün çalınıyordu. Bir gün Açık Radyo'da çalınıyor. Aynı gün şarkıda yayınlanıyordu akşamında. Böyle bir projeydi. Onun bir tanesini çaldık bugün. Açık Radyo bugünlerde epey bir konu da zaten. Evet. Oradan aklımıza geldi 10 yıl öncesinden ve bugünün bilançosuydu. Yani günün bilançosu diye sözlerde 6000 ağaç, 800 insan, 6 büyükelçi, 1 nükleer reaktör, 2 Amerikan savaş gemisi, 200 sayfalık beyanname, 2 anma töreni, 1 geçici ateşkes, 30.000 tahmini göçmen ölümü, 20 sene hapis cezası, 10 yangın yeri. Değişmiş değil mi? Bak ne kadar 10 yılda ne kadar değişmiş. 1 milyon göç bekleyen insan, bir dünya. Eğer Libya'ya aldırmazsan, eğer Yemen'e aldırmazsan, eğer Suriye'ye aldırmazsan dünya neden sana aldırsın diyor. Ve eğer Soma'yı umursamazsan, eğer Mersin'i umursamazsan, eğer kardeşini umursamazsan dünya neden seni umursasın? Ve şöyle de bitiyor son bölüm. Dünya döner, döner durur, su akar, çatlağını bulur. İşte böyle bir açılış yaptık. Şimdi günün haberlerinden bir küçük özet verelim. Tabii. Ondan sonra da manşet haberlerimizden Açık Radyo'ya doğru ilerlemeye gideriz. Şimdi Britanya'da zafer ezici farkla İşçi Partisi'nin olduğu bekleniyordu. Ama böyle oldu. Ayrıntıları da var. Çok fazla detaya girecek halimiz yok ama. 16 yıl sonra tekrar iktidar oldu İşçi Partisi deniyor. Merkez sağ liderleriyle birlikte diyebiliriz. Ama Corbyn de yani Labour Partisi'nin eski başkanı. En sol Jeremy isimlerinden Corbyn. Bir tanesiydi. Filistin yanlısı da bir isim. Aynı zamanda partisinin genel politik hattından farklı olarak o da kendi seçim bölgesinden çok yüksek bir oyla seçilmiş. Hatta Starmer'dan, parti başkanından bile yüksek oy alarak seçilmiş. Evet, ilgi çekici bir şey. Şimdi haberlerimizde tabii açık havada yaşamanın ne kadar zor olduğu ortaya çıkmaya başladı. Bu fırtına iklim meselesi korkunç bir hal aldı. Yani gelen haberlerde Beryl fırtınası Cayman Adaları'nı dümdüz edip Jamaika'yı ardından Cayman Adaları'na yürümüş. Üçüncü kategoride şimdi ama nereye çıkacağı bilinmiyor. Yani saatte 200 kilometreye yakın hızdaysan fırtınalar var ve dümdüz ediyor ortalığı. Evet, Atlantik'te görülen kategori 5 ilk kasırga, ilk kategori 5'teki kasırga deniyordu. Evet, bir ikinci de çok önemli bir araştırma var, iklim meselesi. Yani insanlığın ve bütün canlılar aleminin en büyük tehlikede olduğunu bilim insanlarının defalardır söyledi ve gittikçe gerçekleşen bir şey. Tropikal orman bozulması düşünülenden 200 kat daha fazlaymış kenar etkisi nedeniyle. Yani yeni bir araştırmaya göre nemli tropikal ormanların kenarlarındaki ağaçların tahribatı daha önce düşünülenden 200 kat daha fazla. %200. Yani. %200, evet. %200. Yani toplamda 2 kat daha fazla. Evet. Yani şey denmesi de çok ilginç yani. Neden bu kenar etkisi dedikleri ne? Kuraklığa ve insan faaliyetlerine karşı daha savunmasız kalmış olan kesilmiş ağaçların bulunduğu ya da bozulmuş bölgelerin yarattığı kenar etkileri. Ormanın 1,5 kilometre kadar içine ölçülebiliyor, girilebiliyor. Bu da çok çok büyük bir tehlike yani canlılar için. Ve zaten Brezilya Amazon havzasında da yılın ilk yarısında çıkan yangınlar son 20 yılın en kötüsüymüş. Bundan daha berbat bir haber de düşünmek mümkün değil. Üstelik de daha da berbat bir haber de Fransa'daki seçimlerin aşırı sağ kazanması halinde iklim politikalarını yerle bir edeceği haberi var. Bu da son derece kaygı verici bir şey. Diğer aşırı sağcılarla birlikte tabii. Evet, diğer aşırı sağcılarla. Jonathan Watts da... En son Hollanda'da da çünkü koalisyon ortağı oldular. Guardian'da evet. Jonathan Watts da çok bu konuda ayrıntılı bir analiz yapmış. İklim krizini resmen şeyleri korkutmak için seçmenleri aşırı sağın nasıl bütün dört bir tarafta kullandığı göçmenlere karşı yüksek duvarlar filan vesaire... kullandığı haberleri var. Evet, yangınlar da devam ediyor. Türkiye'de de Kastamonu'daki orman yangını ikinci gününe girmiş. Havadan ve karadan müdahale sürüyor. İzmir'de de bir yangın haberi vardı. Filistin meselesinde de İsrail'de Hizbullah'tan İsrail'e 200'den fazla füzeyle misilleme yapıldı ve düşmanın hayal dahi etmediği yerler vurulacak diye bir haber var. Ve Oxfam Yardım Kuruluşu da İsrail'i, Gazelileri bir ölüm tuzağına düşürüyor diye bir kınama varmış. Ve İsrail'de insanların açlık yüzünden artık ağaç yapraklarını yemeye, yani Gazze şeridindeki insanların İsrail saldırıları yüzünden resmen ağaç yapraklarını da yemeye başladıkları haberi var. Çok ağır bir haber de buydu. Birleşmiş Milletler'den de Kıbrıs uyarısı, bir de dünyada Kıbrıs'ta bir savaş ihtimalinden bahsediliyor. Guterres son gelişmelerden Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri çok endişeliymiş. Kıbrıs raporunda her iki tarafa da, yani Türkiye tarafına da, Kuzey Kıbrıs tarafına da, yani Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye adlandırılan Kuzey Kıbrıs'a ve güneydeki de duruma Her iki tarafa da diyalog çağrısında bulunmuş. Ve böylece vahim bir durum var. Genel olarak haberler böyle. Türkiye'de de Suriyeli çocuğu öldüren 3 kişinin tutuklandığı haberi var. Ama Serik'te öldürülen 17 yaşındaki çocuğun iki arkadaşı da ağır yaralıymış. Bu haber yeni çıkıyor. Ya evet, bu çok tuhaf bir durum. Evet. Antalya'da ırkçı saldırılar da sürüyor. Devam ediyor. Gayet gergin, berbat bir durum var. Araçların kundaklandığı, evlerin taşlandığı haberi var. Bir de Bozkurt işareti krizi de sürüyor. Derinleşiyormuş hatta. Almanya'da Türkiye Büyükelçiliğini dışişlerine çağırmış. Celbetmiş. Böyle haberlerin bir kısmı bu şekilde. Tabii bir de Sinan Ateş davası vardı. Biz de çok yakından takip edemedik açıkçası davada yaşananları. Fakat Gökçer Tahincioğlu, özetleyebileceğimiz bir yazı kaleme almış T24'te, Sinan Ateş cinayetinden taşan skandallar diye. Eğer vaktimiz olursa bu yazıya da yer veririz. Evet, haddi hesabı olmayan, utanmayanların öpücüğü başlığını koymuş. Çok büyük bir anomiye işaret ediyor. Yani bütün kuralların çiğnendiğine, bir kuralsızlık durumunun hakim olduğuna işaret ediyor. Bir açık radyo ile ilgili önemli haberler de ve yorumlar da devam ediyor. Özellikle de Sevilay Çelengin mecliste yaptığı konuşma var, milletvekili. Ve Özgür Özel'in de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın da çıktığı bir televizyon. Evet, dün akşam KRT televizyonunda bir açıklama yaptı. Basının, daha doğrusu işte programdaki gazetecilerin sorularını yanıtladı ve kendisine programın sonuna doğru Açık Radyo'nun yayın ruhsatının iptali meselesi soruldu. Oldukça da iyi bir yanıt verdi aslında. Duruma bir hakim olduğunu gösterdi. Kendi adıma sürpriz oldu bu kadar bilgiye haiz olması. Açık Radyo'ya verilen cezaya dair oldukça bilgili bir şekilde Büyük bir haksızlığın bile yapılmakta olduğunu da açıkça dile getirdiği bir şey vardı. Özgür Özel'in, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Sevilay Çelengin konuşmasının da tam arkasından geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu açık haksızlık karşısında sessiz kalmakla suçluyordu Sevilay Çelenk. Ona da bir çeşit cevap olmuş oldu diyelim ve tarihte bugünü özetleyelim hemen. 1993 yılında bugün, daha önce Sivas'ta yaşanan Madımak katliamından tam 3 gün sonra Erzincan'ın Kemaliye ilçesi Başbağlar köyünü PKK'li oldukları iddia edilen silahlı kişiler basıyor. Bu kişiler köylüleri köyün dışında topluyor, 33 kişiyi de öldürüyor. Köyde sağlık ocağı, okul, cami başta olmak üzere ne kadar bina varsa ateşe verilmiş. AKP Konya milletvekili o dönemki ve Başbağlar mağdurlarının avukatı Hüsnü Tuna, 2010 yılında olayların esas müsebbiblerinin ve organizatörlerinin Silivri'de olduğunu savunarak Ergenekon davasını işaret etmiş. Başbağlar katliamını gerçekleştirenlerin listesinin bulunduğunu da ifade etmiş Tuna o dönem ve o dönemin mahkemesinin olayın üzerine gitmek yerine kapatmayı tercih ettiğini belirtmiş. Evet, önemli bir yıl dönümü bu. Bir de dünya içinde çok önemli olduğu söylenen ama pek arkası da çıkmayan bir mucize haberi vardı. Teknoloji mucizesi. 1996'da bugün Dolly adı verilen bir koyun bir erişkin hücreden klonlanmış ilk memeli oldu. Yani kopyası çıkarılıyor. Evet. Genetik kopyalaması yapılan ilk memeli oluyor bir koyun. Başarılı tırnak içinde bir şekilde klonlanabilmesi sonucu içinde atların ve boğaların da olduğu daha birçok büyük memeli hayvan klonlanıyor. Yani klonlama etik açıdan bugün bile hala tartışılan bir konu. Ama bununla birlikte tükenen türlere yeniden hayat vermek için bir fırsat olarak görülüyordu o zamanlar özellikle. Ve bütün gazetelerin, özellikle de popüler haber yapan gazete ve mecraların manşetlerinden uzun süre inmedi. İnsanlığın yarattığı büyük mucize diye. Ama bugün yeni kuşak hatırlıyor mu Dolly'yi ve bu klonlama meselesini ve neden hiç sesi çıkmıyor artık? Yeryüzünün insanlığın en büyük mucizesi diye adlandırılıyordu. Ama zaman zaman Tanrı çıkıyor. Biz de yer verme fırsatı buluyoruz. Hatırlarsınız siz de Ömer Bey. Özellikle yok olmuş olan türlerin bu şekilde geri getirilebileceğine dair tırnak içerisinde umutlar anlatılıyor. O zaman hayatımıza devam edebiliriz diyorlar yani. Evet tabii. Ama yok olursa olsun nasılsa geri getiririz. Getirir diye. Canlıları da üstelik yalnız şey değil. İnsanlığı değil. Bütün canlılar alemini kurtarıp tanrısallaşacağı insanı görülüyordu ama pek fazla kötümser konuşmayayım istersen. Peki şimdi başlayabiliriz. Evet, aslında şöyle başlayalım diye konuşmuştuk. Bir açıklamamız olacak. Çünkü dün RTÜK bir duyuru geçti kendi internet sitesi üzerinden ve Açık Radyo ile ilgili aldığı karara dair kendi gerekçesini açıkladı. Biz de buna dair bir açıklama yapma gereği duyuyoruz. Dolayısıyla isterseniz böyle başlayalım. Evet, Radyo Televizyon Üst Kurulu ve Açık Radyo'nun açıklaması. Şimdi daha evvel kamuoyuna duyurduğumuz üzere Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından Açık Radyo'ya 24 Nisan 2024 tarihli Açık Gazete programında yer alan, aslında ifade özgürlüğü kapsamındaki ifadeler sebebiyle Açık Gazete programına 5 gün program durdurma kararı verilmişti. Bu kararın hangi tarihler arasında uygulanacağının da daha sonraki bir tebliğ ile tarafımıza bildirileceği iletilmişti. Fakat RTÜK'ün yani Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun 3 Temmuz 2024 tarihli toplantısında Açık Radyo'nun yayın lisansının iptal edildiğini öğrendik. Henüz bize resmi bir tebligat yapılmamış olmakla beraber, resmi bir tebligatta bulunulmamakla beraber sosyal medyadan öğrenildiği kadarıyla kararın gerekçesi Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun program durdurma kararına uymamak olarak açıklandı. Zaten dün de Radyo Televizyon Üst Kurulu bu kararın gerekçesini kendi sitesinde şu şekilde yayınladı. Evet, bu kısma ben yer vereyim. Daha sonra da siz bu RTÜK'ün açıklamasına dair bizim açıklamamızı okursunuz. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun 3 Temmuz tarihli toplantısında Açık Radyo'ya dair aldığı kararın detaylarına ilişkin açıklama başlığı bu. RTÜK'ün kendi duyuru kısmında dün yayınlandı. Hukuki bir 2 sayfalık açıklama bu. Dolayısıyla ben şimdi dinleyiciler için biraz kısaltıyorum. Bazı hukuki kavramları burada yer vermeye çok gerek yok. Ama merak edenler internet sitesinden RTÜK'ün ulaşabilirler bu açıklamanın tamamına. RTÜK diyor ki Açık Radyo hakkında 6112 sayılı kanunun 8. maddesinin 1. fıkrası vesaire ihlali nedeniyle ihlale konu program yayınının 10, 11, 12, 13, 14 Haziran yani 10, 14 Haziran 2024 tarihlerinde saat 08'de olmak üzere 5 kez durdurulmasına karar verilmiştir. Yani bizim programımız için, Açık Gazete için 10, 14 Haziran'da durdurulması gerekiyor denmiş. Ancak biraz sonra siz de ayrıntılı olarak açıklayacaksınız. Bu bize ulaşamamış olduğu için biz bunu bilmiyorduk ve biz 10-14 Haziran tarihleri arasında Açık Gazete'yi yaptık. Sonra diyor ki yaptırım kararının kuruluşa tebliğ edildiği üst yazıda ayrıca şöyle bir yer var demiş RTÜK. Programlarının yayını veya yayınları süreli durdurulan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yaptırım kararının tebliğine rağmen kararın gereklerine aykırı olarak yayınlarına devam etmesi halinde yayın lisansının iptaline karar verilir. Bu bizim sürecimiz böyledir diyor. Hükmü uyarınca işlem tesis edileceği de 31 Mayıs tarihli yazı ile bildirilmiştir denmiş. Bilindiği üzere diyor RTÜK bu 6112 sayılı kanunun ilgili maddesi şöyle söylüyor. Bu madde hükümlerine göre üst kurul tarafından verilen uyarı ve idari yaptırım kararları medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yani bizim üst kurula bildirdiği kayıtlı elektronik posta adresine tebliğ edilir. İşlerin biraz karıştığı yerde bu elektronik posta meselesi zaten. Elektronik tebliğ sistemi. Üst kurula bildirilen kayıtlı elektronik posta adresine tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması halinde üst kurula bildirilen adrese yapılan bildirim tebligat yerine geçer hükmü yer almaktadır diye bir açıklama yapmış. Daha sonra ilgili maddeleri sayıyor Rütük. En son kısmına geliyorum. Sonuç itibariyle şöyle söylüyor. Yukarıda yer verilen yasal düzenlemeler kapsamında değerlendirildiğinde ve özellikle UETS delili uyarınca, bu UETS Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'nin kısaltılması UETS uyarınca tebligatın 31 Mayıs 2024 tarihinde okunduğu dikkate alındığında bahse konu kuruluş hakkında 6112 sayılı kanunun 32. maddesinin 5. fıkrasında yer alan hüküm gereğince yayın lisansının iptaline karar verilmesi yönünde işlem tesis edilmesi mevzuatın gereğidir diyor. Mevzuat gereğidir. Yani kanunlar böyle diyor diyor. Evet. Şimdi biz de bu Rütük'ün, yani Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun bu açıklamasına dair Açık Radyo olarak açıklamamızı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yukarıda bahsedilen süreç şöyle işlemiştir. Üst kurulun radyo hakkındaki 21 numaralı kararı UET, yani Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi üzerinden 31 Mayıs 2024'te radyomuza tebliğ edilmiştir. Tebligat 3 dosyadan oluşuyordu. Anılan tebligat içinde yer alan üst kurulun 21 numaralı kararında bulunduğu 2 dosya açılmış. Ancak yayın durdurma kararının yer aldığı 3. dosyaya UET sisteminden kaynaklanan teknik bir aksaklıktan dolayı ulaşılamamıştır. Açılamamış yani. Evet. Radyomuz anılan kararda yer aldığı üzere para cezasının ödenmesi için 14 Haziran tarihinde Rütük'e yazılı müracaatta bulunmuş ve Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun da 26 Haziran tarihli kararı doğrultusunda ödemeyi gerçekleştirmiştir. Radyo ödemeyi yaptı. Buna karşın Rütük'ün 31 Mayıs tarihli tebligatının açılmayan 3. dosyasında yukarıdaki Rütük açıklamasında belirtildiği üzere Açık Gazete programının 10-14 Haziran 2024 tarihlerinde saat 8'de başlamak üzere takdiren 5 kez durdurulmasına karar verildiği bilgisi yer almaktadır. Bu dosyaya daha önce de belirttiğimiz gibi UETS sisteminden kaynaklanan teknik bir aksaklıktan dolayı ulaşılamamış olduğu için Açık Radyo'da yayın durdurma gününün tebliğini beklemiş ve yayınına devam etmiştir. Görülebileceği üzere Açık Radyo verilen yayın durdurma tarihlerinden haberdar olmadığı için 14 Haziran'da para cezasının ödenmesi hakkında başvuru yapmış ve Rütük de yayının durdurulmuş olması gerektiğinden hiç bahsetmeksizin ödeme onayı vermiş ve ödeme yapılmıştır. Ardından da 3 Temmuz tarihinde Açık Radyo'nun yayın izninin iptal edildiği öğrenilmiştir. Şimdi yukarıda belirtildiği şekilde radyomuzun Rütük kararını yerine getirmeme yönünde bir iradesi bulunmuyor. Kararın yerine getirilmesine yönelik olarak idari para cezasının ödenmesi için gerekli müracaat ve ödeme de yapılmıştır. Dolayısıyla yayın durdurma kararının yerine getirilmemiş olması UETS'den kaynaklanan teknik aksaklığın sonucu olduğundan Rütük'e yaptığımız, yani Radyo Televizyon Üst Kurulu'na yaptığımız müracaat doğrultusunda durumun yeniden değerlendirileceğini ve yasal prosedür doğrultusunda cezanın yerine getirileceğini beklerken üst kurul tarafından alınmış lisans iptal kararını öğrenmiş olduk. Anılan kararla ilgili yasal müracaatlar elbette ki yapılacaktır. Bununla birlikte 30 yıldan beri yaklaşık yayın hayatına devam eden Açık Radyo, bundan sonra da aynı evrensel gazetecilik ilkeleri doğrultusunda aynı sorumlulukla yayın hayatına devam edecektir. Bugüne kadar her zaman yanımızda bulunan siz sevgili dinleyicilerimiz ve dostlarımızla bundan sonra da aynı kararlılık ve aynı duygularla beraber olmaya devam edeceğiz. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo. Evet. Açıklamamız budur. Evet, yani bu elektronik tebligat sisteminde yaşanan bir sorundan kaynaklı olarak haberdar olmadığımız tarihlerde yayını yapmış olmakla suçlanıp bu sebeple de yayın iptali karar. 30 yıllık bir radyoya böyle bir teknik sorundan dolayı bu kararı yani veriyorlar. Yani toplamda 1400'ü aşkın sayıda programcının Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından uluslararası uzmanlık alanlarıyla da bilinen en önde gelen bazı gazetecilerinin de program yaptığı bu bilim insanlarının, antropologlarının, tarihçilerin, coğrafyacıların program yaptığı ve yapmaya devam ettiği binlerce, milyonlarca saat program yapılan bir radyoyu bu şeyi duymadınız, yerine getirmediniz diye bu teknik meseleyi. Evet. Üstelik para cezasının da ödemesini, makbuzunu da kabul ettiğiniz halde, ya gönderdiğiniz halde. Evet, ne kadar ilginç bir yandan değil mi? Rütü'ye başvuruyorsunuz. Demiyorlar ki ya sizin çoktan yayını durdurmuş olmanız lazımdı. Gerekirdi. Onun yerine tamam bu şekilde parayı yatırabilirsiniz demiyorlar. Yani işte makbuzu ilginç diyorlar. Evet. Demiyorlar ki siz çoktan durdurmuş olmalıydınız yani. Evet. Yani dünyanın en... Ama dün akşam bir tanesi. Dün akşam KRT televizyonunda Özgür Özel'e bu durum sorulduğunda hani ben başlangıçta şey demiştim, kendi adıma bu kadar bilgi sahibi olmasına şaşırdım. Çünkü aslında programda bizim de ilk kez öğrendiğimiz bazı şeyler söylüyor. Muhtemelen RTÜK'ün içerisindeki CHP'li üyelerle konuşmuş programa çıkmadan önce ne oldu diye. Çünkü biz RTÜK'ün aldığı kararda itiraz edenler, yani RTÜK oy birliğiyle almıyor bu kararı. Karşı şerh koyanların açıklamalarını henüz görmedik bizde. Normalde evet, açıklanıyor. Evet. Herhalde Özgür Özel bunları onlarla... Belki başkanla da konuşmuştur. Bilmiyoruz. Evet yani. Tabii bilmiyoruz. Şey bilmiyoruz. Ama şöyle söylüyor. Arkadaşlarımız dediği benim anladığım, çünkü konuşmasında öyle diyor. Karşı oy veren arkadaşlarımız CHP'li üyeler olsa gerek. Burada bir teknik sorun yaşandı. Bariz. Yani bu kadar ağır bir şey vermeye gerekli değillerdi. Bir uyarıda bulunabilirlerdi diyor. Bu teknik sorunların her zaman yaşanabileceğinden bahseden bir konuşma yaptı dün akşam. Evet yani. Bundan dolayı karşı oy kullandı bizim arkadaşlarımız. Burada bir kötü niyet yok. Burada bir sorun oldu. Bariz, çünkü daha sonrasında cezayı ödemek üzere başvuruda bulunuyorlar demişler. Evet. Yani son derece acayip bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Sürreal yani. Hı hı. Bundan iki gün önce 100. ölüm yıl dönümünü andığımız Franz Kafka'nın davası, Dava adlı ünlü romanını da hatırlatmıyor değil. Bütün bu tuhaf anomi durumları. Kafka'ya da bir günaydın diyelim buradan. Ve şimdi bir ara verelim. Ondan sonra da bu konuyu biraz daha kendi seslerinden alıntılarla duyurmaya devam edelim. Açık Radyo'nun kapanış meselesi çok hayati bir önem taşıyor. Özellikle de Açık Radyo dinleyicileri açısından. Şimdi bir ara. Açık Gazete. Evet, müthiş bir şarkı dinledik. Ne dinledik? Nümerik Esintiler dün Açık Radyo'ya bir şarkı hediye etti. Nümerik Esintiler grubu yapay zeka radyo programında radyo programıyla bunu yapmış. Çok hızlıca, çünkü hemen yapılan bir şarkı olduğu yer alıyor dünkü paylaşımlarında. Güftesi ChatGPT denmiş. Beste Suno diye yazıyor. Sözleri: hangi sesler susturulabilir, özgürlüğün yankısı hep sürer. Karanlıkta dahi ışık bulunur, gerçekler hiçbir zaman kaybolmaz, hayır diyor. Açık Radyo, sesimiz hep seninle, sansüre inat, gerçeğe ses ver. Kainatın tüm sesleriyle özgürlüğün titreşimleri hep seninle diyerek bize bir şarkı hediye etmişler. Evet, harika. Son kelimesi de özgürlüktü. Evet. Evet, yani bugün Açık Radyo daima özgürlüğe ses verecek diyor zaten şarkının. Evet, aynen öyle. Ve biz de daha 10 yıldan uzun bir süre önce bizim için bestelenmiş Bugünün Bilançosu şarkısından sonra dün bestelenmiş evet, bir şeyi de Açık Radyo için yeniden duyurmuş olmanın mutluluğu içindeyiz. Aslında sağlıkla da ilgili bir açıklama var. Halk sağlığı konusunda Açık Radyo'nun halk sağlığıyla bağlantısını da dile getiren bir bildiri var. Onu hemen sizinle paylaşmak istiyoruz. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin bir açıklaması bu. Açık Radyo'nun yayın lisansının iptal edilmesi basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına müdahale olduğu gibi halk sağlığına da zararlıdır deniyor. Yani bu durum Açık Radyo'nun yayın lisans iptalini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz diyor diye başlıyor açıklama. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin açıklaması. Bu durum ülkemizde düşünce ve ifade özgürlüğü açısından üzücüdür. Sağlık ortamı açısından Açık Radyo yaptığı yayınlarla kamuoyuna sağlık alanıyla ilgili doğru, objektif ve bilimsel bilgileri aktaran bir yayın kuruluşu olmasının nedeniyle önemlidir. Pandemide gördüğümüz gibi halkın sağlığı için sorumlu yayıncılık anlayışıyla önemli katkılarda bulunmuş, COVID-19 hastalığı ve aşılarla ilgili yanlış bilgileri düzeltmek için etkili yayınlar gerçekleştirmiş, iklim değişikliği ve ekolojik krizin sağlığa yansımalarıyla ilgili bilgilendirici, uyarıcı yayınlar yapmış, sürekli olarak halk sağlığını, kamucu sağlık sistemini savunmuştur. Açık Radyo'nun sesinin susturulması, halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi faaliyetlerine büyük zarar verecektir, diyor Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi. 30 yıldır kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo diyerek yayın yapan radyonun yayınının engellenmesi basın özgürlüğüne bir müdahaledir. Bu iptal kararı en temel, en vazgeçilmez özgürlüklerden biri olan halkın haber alma hakkının önünde de büyük bir engeldir. Ve son cümlesi şöyle bitiyor. Açık Radyo'nun yayın lisans iptali kabul edilemez. Yetkilileri bu yanlıştan dönmeye, meslektaşlarımız ve halkımızı Açık Radyo'nun sesi olmaya davet ediyoruz. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi. Evet, bu arada dinleyicilerin mesajları, mailleri yağmaya gerçekten devam ediyor. Karikatür çizenler, Açık Radyo için görseller hazırlayanlar, Açık Radyo susturulamaz veya başka kendi sloganlarını kullanarak sosyal medyadan paylaşanlar, buraya kadar gelenler, bizimle sohbet edenler, işte ne bileyim mesajlarını gönderenler, özelden veya Açık Radyo hesaplarına. Bizi kucaklamaya gelenler, evet, yani inanılmaz. Muazzam bir dayanışma. Tabii ki köşe yazıları çıkmaya, haberler yapılmaya da devam ediyor. En son T24'te Ali Akay yazmış. Biraz sonra belki onun da yazısına yer veririz. Ama isterseniz dinleyicilerden gelen mesajlarla birazcık devam edelim. Evet. Dün Behice Uzun'un mesajıyla başlayalım istersen. Zorunlu yayınladığınız bir duyuru var, diyor Behice Uzun. Sigarayı bırakırsam yerine ne koyabilirim diye. İşte ben de onun gibi düşündüm. Açık Radyo olmazsa ne yapabilirim acaba diye. Yok yok, onun yerine geçebilecek hiçbir şey yok. Sabah 7-7.30 gibi açılıyor radyomuz. Antalya Kaş'ta ancak internet üzerinden dinleyebiliyoruz. Evden çıkıncaya kadar, yani 16-17 gibi oraya kadar dinliyoruz. Bazen eve döndüğümüzde vakit kaybetmeyelim diye interneti, dolayısıyla radyomuzu kapatamıyoruz bile. 2007'den beri dinleyicisi ve destekçisi olarak o kadar çok şey öğrendim ki sayenizde ve her gün hala yeni şeyler öğrenmekteyim. Bu derya, deniz, kainatın tüm sesleri, titreşimleri bizi bir tül perde gibi sarıp sarmalıyor. Programcıları evimizin birer ferdi, arkadaşlarımız oldular. Hangi gün, hangi saatte kimin programı var biliyoruz. Sabah 7'de sabahlıkla, hatta bazen Democracy Now ile başlayıp 8'de Ömer Madra ve Özdeş ile devam eden 2 saatli merakla dinliyoruz. O kadar ki 2 sene önce Kaş Kısa Film Festivali'nde Ömer Bey'in kızı Esme'yi bir yakınımı görmüş gibi boynuna sarılıp kucaklamak istemiştim. Bu kadar içten bir sevgi oluştu Açık Radyo ile aramızda. Umarım daha yıllar, yıllarca devam eder bu nostaljik ama gerçek dostluğumuz. Sevgiler diyor Behice Uzun. Biz de ona sevgilerimizi buradan bir kez daha gönderiyoruz. Behice Uzun bu mailinde bazen eve döndüğümüzde vakit kaybetmeyelim diye internette, dolayısıyla radyomuzu kapatmıyoruz demiş. Buna benzer açıklamaları dün birkaç defa başka dinleyicilerimiz de hem yazdı hem buraya bizi ziyarete gelen bir dinleyicimiz bahsediyordu. Kedisini evde yalnız bırakırken radyoyu açık bırakıp, açık radyoyu açıp o şekilde evden çıkanlar varmış meğer. Tabii şairler de var. Evet. Tanınmış şairlerimizden, şimdi adını vermeyeyim ama bunu bizzat ispat, yani söyledi burada radyoda. Pembegül Güneş'in bir mesajı oldu. Merhaba, 25 yıldır bütün gün bana eşlik eden radyomun kapatılmasına izin vermeyeceğiz. Önce Açık Radyo vardı ve Açık Radyo daima var olacaktır. Saygılarımla demiş. Pembegül Güneş'e de çok teşekkürler. Banu Uğural diyor ki, yalnız değilsiniz. Varlığınızla bu ülkede yalnız olmadığımı hissettirerek bana çalışma azmi veriyorsunuz. Sizsiz bir gün, özellikle bir sabah düşünmek bile istemiyorum. Bizlerin yan yana durabilmemiz ve güçlenebilmemiz için fırsat olmasını diliyorum. Sizi çok seviyorum diyor Banu Uğural. Biz de öyle. Biz de sizi çok seviyoruz. Esin Metin şöyle bir mesaj göndermiş. Merhaba sevgili Açık Radyo. Gözlerim yaşlı. Eğer Açık Radyo kapatılırsa nitelikli ve kaliteli yaşam hakkımız elimizden alınmış olacak. Türkiye'de büyüyen bir genç olarak ne düşüneceğimi bilemezken sorularımı ararken bile cevaplar buldum. Öğrenim hayatımı üniversite sonrasında bile devam ettirdiğim bir yayın yapıyorsunuz. Çocukluğumdan bu yana radyo destek günlerinde destekçi olma hayalini kurar. Bugünlerde büyüyen 27 yaşında bir genç olarak hiçbir zaman yeterince param olmadığı için bu hayalimi gerçekleştirememişimdir. Umarım yayın hayatınız bir 30 yıl daha devam eder ve geleceğin çocukları da sizin seslerinizi ve radyo keyfini tadarak büyürler. İyi ki varsın Açık Radyo ekibi. Esra Metin. Evet, siz de iyi ki varsınız diye hemen söyleyelim. Ayşe Sazak kısa özlü bir metin göndermiş bize. Kendine özgün ve gür sesi olmayan radyo televizyon üst kurulu, Açık Radyo'nun gümbür gümbür sesini değil susturmak kıstıramaz bile. Radyoman Ayşe. Levent Güngör şöyle söylemiş. 2003 yılından günümüze kadar her sabah yüzümü yıkamadan önce radyomu açtım ve açmaya devam etmeyi istiyorum. Evden çıkarken bile kedimiz için kapatmadığımız bu alışkanlığımızın halen devam ettiği, gece yatarken kapattığımız radyomuzdan Rütük elini çekmelidir. Saygılarımla. Akın Yılmaz, en eski destekçilerimizden, aynı zamanda programcılarımızdan biri olan Akın Yılmaz da şöyle ki, kendine özgü tarzını da koruyarak hemen şey yapmış, şöyle yazmış. Sevgili Açık Radyo ailesine yürekten minnet ve destek duygularımı iletiyor. Akıl dışı girişimlerin sonuçsuz kalacağına dair inancımı yineliyorum. Kainatın tüm titreşimlerini 29 yıldır dinleyebildiğimiz tek kaynak olan Açık Radyo, insanlığın sonuna kadar hep açık kalacaktır. İnsanlığın sonuna kadar. İçten saygı ve sevgilerimle hep dinleyiciniz Akın Yılmaz. Akın Yılmaz daima hep dinleyiciniz diye not yazar bize. Neşet Kutlu şöyle söylüyor. Sevgili radyom, bu akıl dışı uygulamaların son halkası. Bu dönemi atlatmak ve özgürlük mücadelesi için her ne yapılıyorsa orada birlikte olduğumuzu bilmenizi isterim. Sevgilerimle Neşet. Süreyya Aşkın, sevgili Açık Radyo, aldığım bu rezalet habere inanmak istemiyorum diye yazmış. Sizden çok şeyler öğrendim ve öğrenmeye devam edeceğim. Lütfen, ama lütfen Açık Radyo susmasın. Uyanır uyanmaz ilk duyduğum ses olmaya devam edin lütfen diyor Süreyya Aşkın. Beril Sarıaltun şöyle söylemiş. Sevgili Açık Radyo ekibi, umarım iyisinizdir. Geçtiğimiz gün yayın lisansı iptaline dair haberi pek çok dinleyici ve takipçi gibi şaşkınlıkla öğrendik. Açık Radyo'nun hepimiz için yarattığı alan ve sağladığı değerli katkıları ne kadar anlatsak muhtemelen az olacaktır. Crescendo ekibi olarak bu süreçte yanınızda olduğumuzu söylemek istedik. Karşılaşılan bu adaletsiz duruma karşı yapılacak herhangi bir kampanyada sonuna kadar yanınızda olduğumuzu belirtmek isterim, demiş. Sizleri ekip olarak severek takip etmemiz dışında pek çok alandaki katkınızın oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu zor süreçte dayanışmanın bir parçası olmak sanıyoruz en anlamlısı olacak. Sevgilerimizle Beril Sarıaltun ve Crescendo ekibi, denmiş. Tiyatro sanatçısı Şahin Ergüney de çok özlü ve etkileyici bir mektup göndermiş bize. 29 yıldır kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo sloganıyla yayın hayatını sürdüren Açık Radyo, geçen yıllar içinde iç ve dış günlük olay, siyasal gelişmeleri, kültür sanat olaylarını dinleyicilerine duyurdu. Açık Radyo, biz biliyoruz ki yayına geçtiği ilk günden bugüne dünyanın ve ülkenin derdi olarak gördüğü, bildiği, affedersiniz, her türlü olaya karşı duyarlılıkla yaklaştı. Sorumluluğunun bilinciyle peşinde oldu, kararlılığını kaybetmedi. Üzüntü ve endişeyle duyduk ki Açık Radyo'nun kendisi haber olmuş. Açık Radyo, RTÜK tarafından ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik etmek ve toplumda nefret yaratmakla gibi asla kabul edilemez bir suçlamayla karşı karşıya bırakılmıştır. Biz biliyoruz ki Açık Radyo, kendisinin de ifade ettiği üzere 30 yıla yaklaşan yayın hayatı boyunca iyinin, doğrunun, adaletin, insan ve hayvan haklarının, kısacası tüm kainatın koruyucusu, savunucusu olmaya çabalamıştır. Bunu da bugüne kadar ödün vermeden sürdürmüştür. Hepimiz bu ülke insanları ve her türlü canlısı, toprak altı ve toprak üstü varlıkları olarak Açık Radyo'nun koruyucu şemsiyesini güvence olarak görmekteyiz ve görmeye devam edeceğiz. Haber alma ve bilgilenme temel hakların en önemli, biricik, vazgeçilemez koşuludur. Açık Radyo haber verme, bilgilendirme ve eğlendirme görevini bunca yıl yerine getirmiştir. Bundan böyle de hiçbir engel ve kısıtlamaya uğramadan sürdürebilmelidir. Şahin Ergüney. Gökhan adı güzel şöyle söylüyor. Merhaba, öncelikle başımıza gelen talihsizlik için çok üzgünüm. Kurulduğu tarihten bu yana şahsi tarihimde çok önemli bir yer teşkil eden ve bugün kimsem o kişi olmamda büyük payı olan Açık Radyo susturulamaz. Çünkü sizin de mottonuz haline gelen sözünü ifade ettiği gibi söz uçar. Buna bir ekleme de ben yaparsam Açık Radyo kalır. Söz uçar, Açık Radyo kalır, demiş Gökhan adı güzel. Bu talihsizliğin ortaya çıkardığı bir gerçek var ki onu da es geçmemek lazım. Çok büyük bir dayanışmaya sebep oldu. Azımsanmayacak sayıda kişinin desteği ise insanı umudunu diri tutmaya itiyor. Radyomuzu seviyoruz. Her halükarda arkanızdayız. Tüm Açık Radyo emekçilerine sonsuz sevgi ve minnetle, diyor Gökhan adı güzel. Bizden de sonsuz sevgi ve minnet Gökhan adı güzele. Cenker Köseoğlu'nun mesajına geçelim şimdi. Merhabalar, sizi çok seviyorum. Şu kainattaki 35 yılımın 15 yılında beni güldürdünüz, ağlattınız, şaşırttınız. Çok şey öğrendim. Bazı kızdığım da oldu. İyi ki varsınız. Açık kalasınız. Sevgiler. Hacer Tulay şöyle söylüyor. Sayın Ömer Madra ve arkadaşları merhaba. Daha önceden programlarla ilgili görüş bildirmek için yazmıştım. İhtimal vermek istemediğimiz bir süreç yaşanıyor. Çok üzgünüz. Nefes almak için dinlediğimiz tek radyodur Açık Radyomuz. Sabah ilaçlarımı almadan radyomun düğmesine basarak güne başlarım. Hep hayatımızın içinde birlikte güldük, hüzünlendik, düşündük, bilgilendik. Bu yanlış karardan dönülmesi için sonuna kadar sizinle olmaya devam edeceğiz. Açık Radyo susturulamaz, sevgiler. Hacı Atula'ya da sevgiler bizden de. İnsan Tunalı diyor ki, sevgili Açık Radyo, niyet belli, kılıf ortada. İlk değil, son da olmayacak. Her şeye rağmen ayakta kalacağız. Eminim bunun değişik yollarını düşünmüşsünüzdür. Neredeyse ilk günden beri Açık Radyo dinleyicisiyim. Size güveniyorum. Kulaktan kulağa yayın dahil her yoldan destek vermeye hazırım. Bu da harika bir buluş, kulaktan kulağa. Maddiyatı da unutmayalım. Yeter ki isteyin. Sevgiler, diyor İnsan Tunalı'ya da çok teşekkür ederiz. Kaya Yazgan şöyle yazıyor. Yıllardır dedikten sonra parantez açmış, 75 yaşındayım diye bir bilgi paylaşıyor bizimle. Açık Radyo'yu düzenli dinliyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkürler. Bundan sonra da kainatın tüm seslerini dinlemeye devam etmek istiyorum. Hepinize sevgiler. Ve Jinebs gazetesinden, basından bir mesaj. Kainatın tüm seslerini, renklerini ve titreşimlerini yasakladınız. Biliniz ki yasağınız ancak kağıt üzerindedir. Özgürlükleri yaşamın her alanında kısıtlamaya devam ediyorsunuz, basın özgürlüğünü de. Kontrol altında tuttuğunuz basın dışında bir ses çıkmasın istiyorsunuz. Bunu yapamayacaksınız. Radyomuzu, Açık Radyo'yu susturamayacaksınız. Çerkeslerin özgür sesi, Jinebs gazetesi. Son bir, artık süremiz de yavaş yavaş bu blokta sonlanırken, son bir radyo dinleyicisi ve aynı zamanda programcılarımızdan birisi Banu Kanıbelli'nin e-mailiyle bu bölüme son verelim. Değerli Açık Radyo ailem, bu engeli de aşacağız birlikte. Buradan sosyal medyada paylaştığım içeriği de sizlerle paylaşmak istiyorum diyor. Bizim için görseller hazırlamıştı çünkü bunlardan bahsediyor. Rütük'ün Açık Radyo hakkında vermiş olduğu 5 günlük yayın cezasını takiben yayın lisansını iptal kararı kabul edilemez. Açık Radyo'nun fişini çekmek, deniz çayırlarını denizin bağrından söküp kopartmaktan farklı değildir. Çok pencereli bir evin dışındaki dünyaya, sonsuz evrene en geniş açıyla bakan, tüm sesleri dinleyen tek penceresine kilit vurmak, karanlığa gömmek gibidir. Bu karar, yaşayan bir organizmanın yaşam pınarlarından birini kurutmak üzere kendi kendine doğrulttuğu bir can darbesidir. Bu karar lehinde oy kullanmış kişilerin radyonun haftalık program listesine göz atmaları ya da herhangi bir programı baştan sona dinlemeleri yetecektir aslında. Rütük, kararını gözden geçirmeli, dünya çapında kendisine layık görülmüş ödüllerle bağımsız ve nitelikli yayıncılığın nasıl yapılabileceğini tüm dünyaya göstermiş bir gurur vesilesini tanımalı, sahip çıkmalı ve kararının iptalini düşünmelidir. Açık Radyo 30 yıldır kesintisiz öğrendiğimiz, ilham veren, beraberinde büyüdüğümüz ve büyüttüğümüz, günleri iyileştiren, güzelleştiren bir kardeşlik birliğidir dinleyicisi için. Bir radyodan ötesidir bu haliyle. Bugüne kadar nasıl çoğalarak geldiysek bu engeli yine birlikte aşacağımıza, dayanışmamızı çok yakında ve yine hep birlikte en güzel şekilde kutlayacağımıza inanıyorum. Viva Açık Radyo! Demiş Banu Kanıbelli. Banu Kanıbelli'ye de çok teşekkürlerimizi söyleyelim ve kucaklayalım onu. Şimdi isterseniz dün Sevilay Çelenk, DEM Parti'den milletvekili, Açık Radyo'yu da gündemine alan bir konuşma yaptı. Çok da hoş bir konuşmaydı. İsterseniz onun metnini okuyalım. Maalesef aslında sesli olarak dinletmeyi de isterdik ama yapamıyoruz kaydı olmadığı için. Ve onun yayın kayıtlarının da TRT yayın hakları TRT'nin elinde olduğu için evet, o yüzden biz siz okuyacaksınız yani. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri diye başlıyor Sevilay Çelenk, Diyarbakır milletvekili. Ben kanun teklifi üzerinde konuşmayacağım çünkü bu konuda konuşmak istediğim her şey iki gündür zaten konuşuldu. Ben bizim grup başkan vekilimizin söz etmesinden sonra birkaç kez daha konuşulmasını çok umut ettiğim ama iki gündür hiç konuşulmamış bir konu üzerinde konuşacağım diyor. Dün 3 Temmuz 2024 itibariyle Açık Radyo'nun yayın lisansı iptal edildi. 30 yıllık bir radyonun yayın lisansı iptal edildi. Biz burada her şeyi ama her şeyi konuşmaya değer görenler 30 yıldır bağımsız, hiçbir finansal destek almaksızın sadece programcılarının, sadece dinleyicilerin katkısıyla, ki bu dinleyiciler aynı zamanda 30 yıldır bu programların yapılmasında büyük katkısı olanlardır, ayakta duran bir radyonun yayın lisansı iptal edildi. Radyoculuğun konvansiyonel altın çağı sona erdikten çok sonra yayına başlayan ama Türkiye'de radyoculuğa ikinci bir altın çağ yaşatan Açık Radyo, yeni medya karşısında gücünü ve önemini yitirmiş bir radyoculukta kamu hizmeti yayıncılığı anlayışıyla bir yayıncılık sürdürdü. Bunu çok zengin içeriklerle sürdürdü ve dünya ölçeğinde bir radyoculuk örneği verdi. Dünyaya ilham verdi. 30 yaşındaki mücevher gibi bir radyoyu gözlerini kırpmadan kapanmaya mahkum ediyorlar. Bu gerçekten akıl almaz bir şey. 1995 yılında yayın hayatına başlayan ve dünya ölçeğinde nitelikli yayıncılık yapan Açık Radyo'nun lisansı artık RTÜK'ün de AKP'nin de en belirgin, en ayırt edici özelliği olmuş bir fırsatçılıkla iptal edildi. Deprem tehdidinden şehir hakkına, kadın haklarından LGBT haklarına, engellilere, hayvan haklarına, müzikten sinemaya, edebiyattan çevreye, yerküreden uzaya, her konuda 30 yılda 1300'den fazla programcıyla program yapmış ve binlerce program üretmiş Açık Radyo, elimizdeki son muhalif seslerden biri, susturulmaya çalışılıyor. Lütfen buna biraz dikkat yöneltin. Bu ülkenin bir kıymet yaratmış bütün kurumlarına hırsla ve kötülükle saldırılıyor. Düşman yapmaz bunu. Gerçekten düşman yapmaz. Gelelim neden kapatıldığına, diye devam ediyor sevgili Ayçelenk. Açık Radyo'da hafta içi her gün yayınlanan Açık Gazete'de programa katılan bir konuğun kullandığı bir söz üzerine ifade, tarihte çok tartışmalı olan bir mesele diyeyim. Bir de konuyu bu tarafa doğru dağıtmayalım ama özgürlüğü kapsamındaki bir meseleyi tarif ederken kullandığı bir söz üzerine programcılar buna müdahale etmedi diye, halkı kin ve nefrete sürüklüyor diye önce en yükseğinden para cezası, sonra da 5 gün yayın durdurma cezası verildi. Fakat ulusal elektronik tebligat sistemiyle bu bilgi yayıncıya ulaştırıldığında yayıncılar bunun ilk kısmını gördüler. Derhal para cezasını taksitlendirdiler, ilk taksiti ödediler ve tabii ki itirazlarını da yaptılar. Ancak yayın durdurma ile ilgili kısım elektronik tebligatta açılamadı ve bundan ibaret zannettiler. Zaten Ebubekir Şahin döneminin RTÜK'ünde yayın durdurma cezası almış bir radyonun bunu görmezden gelmesi intihardan başka bir şey değildir ve bunu Açık Radyo'nun yapmayacağını da herkes bilir. Ama bu bir fırsat bilindi ve hiç vakit kaybedilmeden daha ilk ceza ile ilgili bu itiraz süreleri vesaire devam ederken altın bir fırsat yakalanmış gibi Açık Radyo'nun lisansı iptal edildi ve büyük bir riyakarlıkla elden ne gelirdi dendi. Sanki Radyo Televizyon Üst Kurulu hak, hukuk tanımada böyle örnek bir kurummuş gibi, sanki seçim dönemlerinde siyasi partilere tanımadığı söz haklarıyla, söz hakkını gasp etmesiyle huzurlarımıza hiç gelmemiş gibi, sanki bütün görev ve yetkisini kötüye kullanmasının örnekleri hemen her gün konu olmamış gibi, hukuk karşısında elimizden ne gelir dendi ve bir uyarı bile yapılmadı. Burada acı olan şey şu ki, aslında Açık Radyo'nun kapatılması meselesine muhalefet de gereken duyarlılığı göstermedi. Çünkü ifade özgürlüğünün sınırları sadece özdeşlik kurduğumuz, değer atfettiğimiz konularla ilgili ve kendi sınırlarımıza geldiğinde sahip çıkmıyoruz. Ayrıca anlaşılıyor ki Açık Radyo'ya da sahip çıkılmıyor. Son derece üzücü bir durumla karşı karşıyayız. Ve gerçekten bundan dönülmesini umuyoruz. Neyse ki Açık Radyo, aynı kararlılık ve aynı duygularla beraber olmaya devam edeceğiz, diyor. Biz de kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo'nun sonuna kadar yanında olacağız. Açık Radyo, apaçık bir radyo olarak yola devam edecek. Açık Radyo'dan vazgeçmeyeceğiz. Genel Kurulu saygıyla selamlıyoruz. Selamlıyorum diyor Sevil Ayçelenk. Evet, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili. Evet, bundan sonra bu eleştirilerin de kaynağında bulunan Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin bir cevap da geldi. Onu da saat 10'dan sonra kendi sesinden yayınlama fırsatı bulacağız Özgür Özel'in. Şimdi ama bloku bitirmiş durumdayız bir saatlik. Onun için ara verelim ve yeni programcımıza geçelim. Açık Gazete. İşte böyle güzelim. Sen anne. Çiçek Tahaoğlu'yla Türkiye'den ve Dünya'dan Kadın Gündemi. Günaydın Çiçek, merhabalar. Günaydın herkese, merhaba. Günaydın. Evet, bugün programımızda biraz Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın yükselişi Fransa'da, Hollanda'da, İtalya'da ve başka yerlerde, özellikle bunun kadınlara olan etkisi üzerine konuşacağız, değil mi? Evet, evet. Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki bu sonuçların, aşırı sağın biraz güç kazanmasının nasıl Avrupalı kadın, ya yani ve sadece Avrupalı değil aslında, genel olarak dünyada toplumsal cinsiyet eşitliği meselesini nasıl etkileyeceğine değineceğiz. Bu partilerin toplumsal cinsiyet meselesine yaklaşımından birazcık bahsedeceğiz, onları inceleyeceğiz. Evet. Çok şimdi önemli Haziran bir mesele bu. Evet, yani yalnız kadınlara değil, ekolojiye de muazzam etkisi olacağını da biraz önce özetlerde bir iki kelimeyle verme fırsatımız da oldu Çiçek. Araya girip bunu da ekledim başlarken sen. Çünkü bütün ormanların korunması vesaire gibi konularda da aşırı sağ tamamen bu iklim düzenlemelerini, alınacak tedbirleri ortadan kaldıracağını söylüyor iktidara gelirse Fransa'da mesela. Bu da yani kadınları değil, bütün canlıları da derinlemesine etkileyecek bir durum tabii. Tabii tabii, yani böyle bütünlüklü bir karşıtlıkları var genel olarak insan hakları meselesine aslında, ondan da bahsedeceğiz. Şimdi ben özetle bir dinleyicilere hatırlatmak için Avrupa Parlamentosu seçimlerini bir iki cümleyle özetleyeyim, özetleyerek başlayayım istiyorum. Birkaç hafta önce gerçekleşti seçimler ve aslında bizim de bugün değineceğimiz konu olan ve birazcık gündemde de endişeli tartışmalara sebep olan bir gelişme oldu. Aslında bu önden de görülen bir gelişmeydi. Aşırı sağda ki iki grup olan parlamentoda Avrupalı muhafazakar muhafazakarlar ve reformistler, bu bir grup, ve diğer grup kimlik ve demokrasi grubu sandalye sayılarını arttırdılar. Tabii ne kadar arttırdılar onu da bilmekte fayda var, çünkü yani bir anda çoğunluğa da geçmediler, hani endişemiz tam olarak çoğunluğa geçmeleri değil. 720 sandalyelik parlamentoda 131 sandalye aldılar ve bu aslında tarihte de görülmemiş kadar güçlenmeleri anlamına geldiği için böyle bir endişe doğdu. Ama tabii merkez sağdaki Avrupa Halk Partisi hala parlamentonun en büyük grubu olarak varlığını sürdürmeye devam ediyordu diye de ekleyelim. Şimdi bu seçimler 5 senede bir düzenleniyor ve Avrupa Parlamentosu temsilcileri bizzat Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşlarının sandığa gitmesiyle seçiliyor. Ve yine bu temsilciler bu 5 yıl boyunca çok geniş bir yelpazede AB üyesi ülkeleri ilgilendiren yasaların hazırlanması ve oylamasından sorumlular diye özetleyebiliriz. Tabii insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği, bu bahsettiğimiz yasaların ve aslında kuruluşundan bu yana Avrupa Birliği'nin temel ilkeleri arasında yer alıyor diyoruz. İşte mesela İstanbul diyorum, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, tüm hak tartışmalarında referans olarak kullandığımız bir sözleşme bu bütün dünyada. Benzer bir şekilde 1957'de Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun kurulduğu Roma Antlaşması var ve bu antlaşmada da toplumsal cinsiyet eşitliği birliğin en temel değerlerinden biri olarak kayda geçiyor ta 1957'de. 2020 yılında da Avrupa Komisyonu'nda LGBTQ, onlar biz LGBT'yi artı diyoruz, onlar LGBTQ diyor. LGBTQ eşitlik stratejisi belgesi de Avrupa Komisyonu'nda kabul ediliyor. Yani aslında toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve LGBT'yi artı haklarının Avrupa Birliği için temel bir değer olduğunu, hatta işte Türkiye gibi üyelik girişimleri olan ülkeler için de bunun önemli bir kriter olarak sunulduğunu geçmişten de biliyoruz. Ama bununla birlikte Avrupa Birliği içinde son yıllarda kadın haklarını geriletmeye çalışan, LGBT'yi karşıtı söylemler üreten sağ popüler sesler de yükselmeye başladı. Şimdi bir bildiğimiz bazı ülkeler var. Slovakya, Macaristan gibi ve Slovakya Başbakanı Robert Fico, Macaristan Başbakanı Viktor Orban gibi isimlerin başı çektiği bir toplumsal cinsiyet karşıtı hareket ya da İngilizcesi anti-gender movement olarak adlandırılan bir hareket var. Şimdi bu toplumsal cinsiyet karşıtları aslında AB'nin toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarına, üreme sağlığı ile ilgili kazanılmış haklara, okullarda cinsellik eğitimi ve okullarda toplumsal cinsiyet eğitimi verilmesine, evlilik eşitliğine ve LGBT artıların ebeveynlik haklarına, trans haklarına ve erkek şiddetiyle mücadelede mücadele politikalarına aslında şiddetle karşı çıkıyorlar. Şimdi böyle söyleyince tabii aklımıza aslında ilk bu Doğu Avrupalı erkek liderler geliyor ama sadece onları düşünmemek gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz son yıllarda aşırı sağ partiler, hatta faşist neonazi kökleri olan siyasi partilere kadınların da liderlik ettiğine daha sık şahit olmaya başladı. Hatta bu partilerin kadın liderler aracılığıyla da popülerleştiğini ve daha geniş kitlelere ulaştığını da görüyoruz biraz. Mesela İtalya. İtalya'da kökleri neofaşist hareketlere dayanan iktidar partisi, İtalya'nın kardeşleri gibi sanırım partinin adı yanılmıyorsam, bu partinin kadın İtalya'nın biraderleri diye biraderleri işin çeviriyor Ömer Bey. Komik tarafı da o zaten, yani başında şey olan, yani bir Giorgia Doğru. Meloni gibi bir kadının olduğu bir yerde İtalya'nın erkek kardeşleri anlamına gelen Fratelli d'Italia kavramı kullanılıyor. Onun için kardeşleri demek bence doğru değil Türkçe'de. Biraderleri demek Doğru. daha doğru olur. Çok çok doğru aslında. Evet. Evet kesinlikle. Ben de hani İngilizce, yani bizde şey olmadığı için brothers'ı kardeş diye düşünmüştüm. Evet, Çok doğru, evet. biraderlere. Evet, öyle Evet. bir durum. Not aldım bu çeviriyi, kesinlikle doğru. Şimdi Başbakan Meloni, ha buyurun. Çok özür dilerim. Sadece geçen Yok. hafta BBC'de ilginç bir gazetecilik örneği vardı. Bu İtalya neydi? Fratelli Ha, Fratelli di Italia partisinin içerisine bir undercover muhabir göndermişler. Gençlik örgütü içerisine birkaç ay boyunca ben de üye oldum, yani partiye üye oldum diye gitmiş gençlik kamplarına, oradaki teşkilatları. İnanılmaz sızmış yani. sızmış ve inanılmaz şeyler paylaşıyor içeriden. Korkunç bir erillik. Sadece bu değil, Evet. korkunç. Ya yani bunu zaten tahmin etmek güç değil tabii Değil. de. Evet. Tabii. Mussolini ile övgüler. Biz faşistiz. Mussolini'nin yoldaşlarıyız. İnanılmaz bir antisemitizm ki Giorgia Meloni İsrail'in en büyük destekçilerinden bir tanesi şu anda. Falan Evet. bütün bunları Bu faş iki ettiler. yüzlülüğü, riyakarlığı fahş etmesi çok iyi tabii. Aslında bugün bahsedeceğimiz bütün partiler aslında bu minvalde. Yani bizim de bugün bahsedeceğimiz şeyler bu tutarsızlık Evet, minvalinde standart değil mi? Yani gelişecek. standart, yani Evet. çok acayip yani, evet. Evet yani her ülke için geçerli bu tutarsızlığın standartize olması diyelim. Şimdi Meloni zaten kendi seçim kampanyasında da Kürtaj karşıtı, LGBT artı karşıtı ve göçmen karşıtı söylemleriyle öne çıkmıştı. Hatta hatırlarsınız göçmen karşıtı bir konuşması vardı. Türkiye'de de viral olan, Türkçe'ye çevrilmişti. Türkiye'de de sosyal medya kullanıcıları çok sevmişti o konuşmayı. Ve Meloni iktidara geldiğinden beri de geleneksel aileye dönüş diyerek İtalya'daki LGBT artıların ebeveynlik haklarını kısıtlayan yasal değişiklikler de yaptı. Ve yine daha birkaç hafta önce gerçekleşen G7 Liderler Zirvesi'nin ardından yayınlanan ortak basın açıklamasında kürtaj hakkı ifadesinin ve LGBT artıların desteklenmesiyle ilgili ifadelerin bu basın açıklamasından çıkarıldığı yazıldı, basına yansıdı. Ve hatta Reuters, kürtaj hakkı ifadesinin İtalya Başbakanı Meloni'nin müdahalesiyle çıkartıldığına dair bir haber geçti. Ve bu da çok tartışmaya sebep oldu. Çünkü kürtaj hakkı aslında Avrupa Birliği'nin hani köklü ülkeleri arasında en azından diyeyim çok uzun yıllardır güvence altına alınmış bir hak. Şimdi Başbakan Meloni'nin partisi bu Haziran ayında gerçekleşen Avrupa Parlamentosu seçimlerinde büyük bir başarı kazandı. Şimdi İtalya Avrupa Parlamentosu'nda en fazla sandalyeye sahip üçüncü ülke. İlk iki ülkede sırasıyla Almanya ve Fransa. Şimdi Almanya'ya bakalım kısaca. İlk sırada gelen muhafaza yani Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ilk sırada muhafazakarlar geliyor. Ama ikinci sırada en çok oyu alan radikal sağ bir parti var biliyorsunuz AfD. Ve AfD aslında o kadar radikal sağda bir parti ki bu Avrupa Parlamentosu'nda Meloni'nin partisinin bu İtalya'nın biraderlerinin de içinde olduğu Kimlik ve Demokrasi grubundan seçim öncesi atılmıştı. Yani böyle Avrupa Parlamentosu'nda faşistlere daha faşist şoku gibi anlar yaşanmıştı. Yine böyle Nazileri aklayan söylemleri sebebiyle şu anda herhangi bir gruba dahil olamayacak kadar sağda kalan bir partiden bahsediyoruz AfD Evet, derken. pardon bir araya gireyim. Ya yani adı da Tabii. yeni tıpkı İtalya'nın biraderleri gibi Nazizmin beşiği olan kurucusu olan bir ülkede neo-Nazi olup alternatif Almanya için alternatif adını taşıyor parti. Bu da yani dalga geçmek Evet. aslında insanlarla. Biraz ironik. Evet. İronik. Bu arada tabii şeyleri de mesela bu partinin seçim afişleri falan da 2017'de yine kadın bedeni üstünden bu Almanya için alternatifin işte yeni Almanlar ama onları biz yapmalıyız. Hani göçmen karşıtı söylemleri yine böyle çok nazist söylemlerin görselleştirilmesi üstünden de propaganda yapan bir parti bu. Fransa'ya geçtiğimizde de bunlara tekrar döneceğim ama hani hızlıca bir ülkelerin şeyini çıkaralım. Fransa'ya baktığımızda da zaten herhalde Avrupa Parlamento seçimlerinin en çarpıcı sonuçları Fransa'da yaşandı. Çünkü erken seçime gittiler bu sonuçlardan dolayı Fransa'da. Marine Le Pen'in liderlik ettiği Ulusal Birlik Partisi önde çıktı. Hem Avrupa Parlamentosu seçimlerinden hem de erken seçimin geçtiğimiz pazar düzenlenen ilk turundan. 2 gün sonra da bu pazarda ikinci turu olacak Fransa'da seçimlerin ve Marine Le Pen'in partisinin Ulusal Birlik Partisi'nin önde çıktığı düşünülüyor. Bardella'nın başbakan olacağı vesaire. Şimdi dedik yani Meloni ve Marine Le Pen yani Fransa'daki Ulusal Birlik Partisi de kadın bir liderin Marine Le Pen'in öncülük ettiği bir parti. Ve her ikisi de hem Meloni hem Le Pen oy isterken kadın kimliklerine vurgu yapan siyasetçiler. Yani ikisinin de sık sık ben bir kadınım, ben bir anneyim tarzı açıklamalarını görüyoruz. Bu arada Marine Le Pen mesela 2022 Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce iki gay danışmanıyla kameralara poz vermeye başlamıştı. Yani birazcık böyle bir pinkwashing girişimi, daha modern bir imaj çizmek için Pembe badana diyoruz, yaptı. evet. Pembe Evet, badana evet. yapıyorlar, değil mi? Pembe badana yapmak aynen bir şeydi. Çünkü şimdi Marine Le Pen'in daha önce birçok kez seçildiği takdirde Fransa'da yasal bir hak olan yani evlilik eşitliğine izin veren yasayı kaldıracağına dair bir sürü açıklaması zaten var. Marine Le Pen'in babası, partinin kurucusu olan Jean-Marie Le Pen'in de homofobik hatta nefret söylemleriyle anılan bir siyasetçi olduğunu da biliyoruz. Şimdi Marine Le Pen'in ve partisi Ulusal Birlik'in kadın meselesine nasıl yaklaştığını Le Monde gazetesi incelemiş. Çok güzel bir araştırma haberi yapmışlar 2022 Fransa seçimlerinden önce ve Le Pen'in seçim kampanyası boyunca kullandığı söylemleri, politika belgelerinde yer verdiği konuları ve partinin hem Fransa parlamentosunda hem Avrupa parlamentosunda kullandığı oyların tutarlılığını alt alta koyup bakmışlar konu konu. Şimdi böyle bir şey olunca tabii şöyle bir o tablo ortaya çıkmış. Ulusal Birlik Partisi ve önceki ismiyle Ulusal Cephe Partisi vekilleri hem Avrupa hem Fransa parlamentolarında kadınlar ve kız çocukların hakları ile ilgili yasa tasarılarını oylamalarında ya karşıt oy kullanmışlar ya da sistematik bir şekilde oylamaya katılmamışlar. Yani oy toplamak için kullandıkları bir söylemden öteye geçememiş bu eşitlik söylemleri. Mesela hangi konularda karşıt oy kullanmışlar ya da oylamalara katılmamışlar? Kadınların ve kız çocuklarının tacizden korunması, ücret eşitsizliğinin ortadan kaldırılması ve kürtaja erişim kolaylaştırılması ile ilgili yasalaştırma, yasama süreçlerinden özenle kaçınmışlar. Şimdi bu şekilde bu politikacıların demokratik hakları aslında işlerine geldiği şekilde söylemlerine, eklediklerine çok şahit oluyoruz. Yani lafa gelince karşı çıktıkları şeyleri destekliyor gibi de yapıyorlar. Mesela Hollanda'da bununla ilgili çarpıcı bir örnek var. Bu Hollanda'daki ismini asla telaffuz edemediğim aşırı sağcı bir politikacı var ya, ırkçı bir siyasetçi, biliyor musunuz? Bilmiyorum. Geert Evet, o. O diyeyim ben yine. Telaffuz İşte yardımcı olduğum için teşekkür ederim. Evet, ben çok Olmama izin teşekkür verdiğin ediyorum. için. Ama dinleyicilerimiz anladı kimden bahsettiğimizi. Evet. Ben hiç söyleyemeyecektim. Biraz şöyle de hatırlatayım. Türkiye hakkında sürekli tweet atan kişi diye de hatırlatayım anlamayanlar için. Şimdi bu kişi mesela her fırsatta Müslüman göçmenlerin LGBT artılar için çok ciddi bir tehdit unsuru olduğundan bahsediyor. Yani göçmen düşmanlığı ve ırkçılık yapmak istediğinde LGBT artıları savunan bir yerde konumlanıyor. Ama Aşırı sağcıların kavramları bu şekilde eğip büküyor olması ne kadar ilginç. İtalya'da ve Fransa'da Fransa'daki işte bu geçen hafta sonu seçimlerin hemen ardından Le Pen'in açıklamasına denk gelmişsindir belki Çiçek sen de. Nazi Partisi kökeni babası özellikle baba Le Pen gerçekten bir Nazi Partisi'nin zaten Cezayir'de soykırım suçu işlemiş olan yani tabii soykırımı kabul etmiyorlar ama generallerin falan kurduğu bir parti Le Pen'in partisi ve antisemitizmle ünlü Le Pen ama seçim sonuçlarında dedi ki sol muhalefet Filistin yanlısı olduğu için antisemitizm yenilmiştir Fransa'da dedi yani kökeni Nazi Partisi olan bir parti. Bu açıklamayı yaptı. Evet, Evet, bu tabii. ilişkileri de aynı şekilde ilginç yani. Böyle karmaşıklar, hani Putin'le de iyi geçiniyorlar ama değişikler, değişik Evet, bir kavramların toplama. içini boşaltıp ters düz etmede inanılmazlar. Şimdi o yüzden sen de şey söyleyince yani eşcinsellerin önündeki tehdit göçmenlerdir diyen bir aşırı Evet. sağcı parti var. Ben bu konuda da ufak bir ilavede bulunayım, bir bilgi satayım izin verirseniz. Sheldon Wallin, önemli siyaset bilimcilerinden Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın 2023'te bir terim yarattı. Bu konuda bir kitap da yazarak Inverted Totalitarianism diyor. Ters yüz edilmiş, eldiven gibi tersine çevrilmiş totalitarizm dedi. İşte bu yani kavramların ters yüz edilerek bir totaliterlik kurma şeyini böyle de izah etmek mümkün yani. Biz eskiden iklim çevre hareketi içerisinde ekofaşizm diye bir kavrama çok yer verdik. Çünkü aşırı sağ bir tür böyle bir çevrecilik anlatıyordu. Şimdi tabii işler biraz terse dönmüş durumda artık alenen iklim inkarcılığı ve çevre işte ne yasalarının kaldırılması konusunda propaganda yapıyorlar çoğu ama eskiden o konuda da böyle bir greenwashing Evet. yapıyorlardı. Ben Evet. pardon sözümü çok kesmiş olduk Çiçek kusura bakma. Yok, hayır, gayet güzel katkılar. Ben de bunlara birazcık değineceğim. Evet. Şimdi bu Hollandalı siyasetçi, yine söyleyemediğimiz, dediğimiz gibi işte LGBT haklarını savunuyor göçmen karşıtı yapmak istediğinde, ama aynı zamanda toplumsal cinsiyet deliliğiyle çocuklarının beynini yıkandığına dair açıklamaları var. İşte woke diktatörlüğü diyor bir taraftan. Yani cümlenin içinde göçmenler geçmiyorsa çok da savunmuyor diyelim hani LGBT haklarını. Şimdi dediğimiz gibi aslında tüm dünyada bu aşırı sağ hareketlerin ortak söylemlerine baktığımızda kürtaj karşıtlığı, LGBT artı karşıtlığı, göçmen karşıtlığı ve iklim inkarcılığı, sizin de dediğiniz gibi görüyoruz. Yani bu böyle birlikte gelen bir paket gibi karşımıza. Şimdi ben bunun birazcık toplumsal cinsiyet meselesi ve göçmen karşıtlığı üstüne kısmına değineceğim. Şimdi bu bahsettiğimiz aşırı sağ hareketlerin, yani kimi zaman neonazi kökenleri olan ya da Almanya'daki AfD gibi, yani artık doğrudan neonazi olan bu partilerin Pronatalist politikaları aslında bu kürtaj LGBT göçmen karşıtı üçlemesinin bir kısmını biraz açıklıyor bize. Şimdi pronatalist politikalarla neyi kastediyorum? Mesela AFD diyor ki Avrupa'da göçmenlerden dolayı, özellikle Müslüman göçmenlerden dolayı demografik bir kriz yaşanıyor diyor ve ileride göçmen nüfus Alman nüfusunu geçecek diyor. Dolayısıyla Almanların doğum oranının arttırılması gerektiğini savunuyorlar. Tabii göçmenlerin özelliklerine göre geri gönderilmesiyle eş zamanlı olarak bunun yapılması gerektiğini savunuyorlar. Şimdi bu yaklaşım Avrupa'nın diğer ülkelerindeki aşırı sağ partiler için de geçerli. Yani beyaz kadınların daha çok çocuk doğurması ve göçmen kadınların daha az doğurmasını istiyorlar. Pronatalist politikalarla kastettikleri şey biraz bu. Şimdi tabii doğum oranlarının arttırılması tartışması tabii Avrupa'da da LGBT artıları hedef alan söylemlerle sonuçlanıyor. Evet, Yani tabii. işte klasik kadın ve erkekten oluşan geleneksel aileye geri dönülmesi. İşte siz de geçen haftaydı sanırım Yıldız bu konudan Türkiye bağlamında Evet. bahsetmişti. Bir önceki programda da yine benim köşemde bu doğum oranlarının global bir şekilde düşmesinin nasıl bir paniğe hem Türkiye'de hem dünyada sebep olduğunu söylemiştik. Yani benzer söylemler Türkiye'de konuştuğumuz şeyler, bu işte cinsiyetsizleştirme politikaları LGBT dayatması gibi şeyler Türkiye'de de gündeme gelen. Avrupa'da da bu aşırı sağ çevreler arasında var. Tabii sadece bu da değil, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili de bu arada benzer tartışmalar var Avrupa'da işte toplumu cinsiyetsizleştirmek üstünden. Şimdi buraları hızlı geçeceğim, vaktimiz daraldığı için toparlayacağım ama bunlar tabii en başından beri dediğim gibi Avrupa'da aşırı sağın, radikal sağın ve neonazi kökenli siyasi hareketlerin argümanları. Bunu da belirtmek gerekiyor. Yani bu kadar hani genel, yaygın, popüler argümanlar da değil demek lazım. Şimdi bu görüşleri savunan partilerin oyunu arttırması karşısında Avrupa'da feminist hareketin de bir anlamda safları sıkılaştırdığını söyleyebiliriz. Bununla ne kastediyorum? Aslında uzun süredir kazanılmış hakları olarak gördükleri hakların tam güvenceye alınması ya da bunların yasal dayanaklarının yani bir aşırı sağ iktidara gelmesi ihtimaline karşı daha da güçlendirilmesi gibi bir hareket var Avrupa'da da. En öncelikli gündemleri aslında üreme sağlığı haklarının geri dönülmez bir şekilde güvence altına alınması. Biliyorsunuz Polonya kürtajı 2020'de mesela neredeyse yasaklamıştı ve Polonya'da bu yasaktan sonra yeni bir hükümet kuruldu ve yeni başbakan Donald Tusk şu an bu kararı tersine çevirmeye çalışıyor. Kürtaj hakkını geri getirmeye çalışıyor ama ülkedeki muhalefetten dolayı bunu yapamadığını söylüyor birçok röportajında. Çok fazla muhalefetle karşılaştığını söylüyor. Şimdi benzer şekilde 2022'de Amerika'da kürtaj meselesi eyaletlerin inisiyatifine bırakıldıktan sonra Fransa'da da bir panik oldu. Ve Fransa aslında 1974'ten beri yasal kürtaj ama birkaç ay önce Şubat 2024'te çok tarihi bir adım attı ve kürtajı anayasal bir hak olarak kabul etti. İlk ülke oldu herhalde anayasal bir hak olarak kabul eden kürtajı. Yine Şubat 2024'te Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kuralları Belgesi diye bir belgeyi kabul etti. Bu yine Avrupa Parlamento seçimlerinin önce kabul edilen bir şey oldu ve siber şiddet, işte şiddetin hayatta kalanlara destek mekanizmaları ve cinsel şiddetin önlenmesi gibi aslında yasalara yeni yeni girmeye başlayan konularda kurallar belirleyen bir Evet, belgeydi ve birkaç önce son dakikadayız. tamam, bir cümleyle neden bunu açıkladığımı söyleyeceğim. Bu Lütfen. önemli bir şey. Belçika Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinden sorumlu devlet sekreteri mesela demiş ki Avrupa Parlamentosu seçimleri yenilenmeden önce bu belgeyi yetiştirmek için çok çabaladı. Çünkü aşırı sağın yükselmesi ve işte ne olacağını bilmiyoruz seçimlerden sonra diye. Yani şöyle özetleyeyim o zaman. Bu işte dediğimiz gibi kadın düşmanı LGBT karşıtı ve göçmen karşıtı bir hareket yükseliyor ve bu hem Avrupa ülkelerinde hem de bütün dünyada toplumsal cinsiyet eşitliği savunusunu aslında birazcık etkileyecek ve bu konudaki hem politikaları geriletecek hem de işte destekleri, projeleri, fonları geriletecek bir tehlike olarak feminist hareketin karşısında duruyor diyelim. Evet, Bu kadar doğa gelişti. hareketinin de Evet. karşısında tabii korkunç Tabii. bir durum var yani. Bununla ilgili mücadele de devam ediyor diyelim. Çiçek, çok teşekkür ederiz. Bunları tabii konuşmaya devam edeceğiz. Evet. Ben de kapanmadan önce tekrar geçmiş olsun dileklerimi söyleyeyim ve radyomuza dokunmasınlar diyerek bitireyim bu Çok köşeyi. teşekkürler. Teşekkür Sevgiler. ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay. İşte böyle güzel. Çiçek Tahaoğlu'yla Türkiye'den ve dünyadan kadın gündemi. Açık Gazete. Burcu Biçer'le Spor Gündemi. Günaydın Burcu, merhabalar. Günaydın, merhabalar. Günaydın. Günaydın. Biraz geç girdik, kusura bakma. Ama böyle şeyler özellikle olağanüstü bir dönemde olduğumuz için hoş Valla ben görülebilir. çok mutluyum. Şu anda bu programı yapabildiğimiz için, sizlerin seslerini Evet, duyduğumuz için çok evet. mutluyum. O yüzden hiç sorun değil. Spor gündeminde de zaten hem güzel haberler var, hem biraz da tatsız haberler var. Onlara bakacağız bu hafta. O yüzden başlayalım istiyorsanız. Evet, lütfen. Euro ya da Euro 2024 ile başlayacağız herhalde, Evet, değil mi? Futbol. evet, evet. Avrupa Futbol Şampiyonası ile başlayacağız. Türkiye Salı akşamı oynanan maçta, yani son 16 turu maçında rakibi Avusturya'yı 2-1 geçerek çeyrek finale yükseldi. Birazcık sürpriz bir sonuç oldu ve gerçekten milli bir hava yakaladığımızı düşündüğüm bir sonuçtu bu. Maçın henüz birinci dakikasında Merih Demiral bir korner vuruşunu gole çevirdi ve gerçekten sahada da İstanbul'da da ben de dışarıdaydım, dışarıda izledim maçı. Birazcık bu maç çünkü şeydi, hani olur mu Avusturya, çünkü turnuvanın sürpriz takımlarından birisiydi, çok iyi ilerletiyordu. Türkiye'nin bu galibiyeti de o anlamda sürpriz oldu. Yani bunu şey anlamında söylemiyorum, Türkiye birazcık kötü ilerliyordu ve Avusturya'yı yenemezdi gibi bir yerden söylemiyorum. Avusturya da çok iyi bir turnuva geçiriyordu çünkü. İkinci golü de yine Merih Demirel'in golüyle geldi. Kafa vuruşuyla oldu bu gol. Ve Türkiye çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde ise rakibi Romanya'yı 3-0 yenen, mağlup eden Hollanda oldu. Bu da kritik bir maç Türkiye için. Ama Türkiye turnuvayı o kadar beklenmedik de iyi bir şekilde geçiyor ki Hollanda'nın rakip olması bile artık insanları biraz düşündürüyor. Türkiye bu maçı alırsa yarı finali de görür gibi bazı görüşler var. Umarız Türkiye için iyi bir sonuç olur, iyi bir maç olur. O yüzden Avrupa Futbol Şampiyonası Türkiye için heyecanlı bir şekilde devam ediyor. Fakat maçta birazcık basına yansıyan, sahada olanların tartışıldığı konular da var. Bunlara da ufak bir değinelim. İşte Avusturya ile oynanan maçta galibiyet sevinci olarak Melih Demiral Bozkurt selamı verdi ve bu selam tartışmalara yol açtı. UEFA tarafından soruşturma başlatıldı bu harekete. İşte kurt işareti olarak bildiğimiz Ve yani her anlamda tartışılan bir ifade, gol sevinci olarak tarihe geçti. Gerçi Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bir yandan biz daha ilk programda, yani Avrupa Futbol Şampiyonası'nı konu aldığımız 2 hafta önceki programda ele aldık. Siyasi ortamın çok öne çıkacağı bir turnuva bekleniyordu. Çünkü seçimler var, bir yandan aşırı sağ yükselişte vesaire, milliyetçilik pek çok anlamda böyle turnuvaların ifade edildiği, daha fazla görüldüğü bir ortam oluşturduğuna dair konuşmalar ve programlar yapıyorduk. Merih Demiral'ın da bu ifade sevinci gerçekten soruşturmaya kadar gidecek şekilde ele alınıyor. Şimdi Avrupa Futbol'un yönetici ve denetleyici kurumu Avrupa Futbol Federasyonları Birliği, yani UEFA, Türk milli futbolcu Merih Demiral için uygunsuz davranış iddiasıyla soruşturma başlattığını bildirdi. İşte son 16 turunda Türkiye ile Avusturya karşı karşıya gelmiş ve 2-1'lik galibiyete ulaşmıştı diye bir şey var önümde. Bu haberin, bu durumun haberleştirilmiş şekli var. Son düdüğün ardından Demiral Bozkurt selamı olarak bilinen hareketi yapmış ve aslında tribünlerden de buna karşı şey almıştı. Karşılık almıştı tribünlerde sürekli yapılan ve ifade, ama tabii tribündeki olan taraftarla sahada bir ne diyeyim, milli sporcu olarak temsiliyetiniz farklı farklı değerlendiriliyor. Türkiye'nin bu son 16 turundaki mağlup ettiği Avusturya'da 2019 yürürlüğüne giren sembol yasası kapsamında Bozkurt selamı olarak bilinen hareket aşırıcılık ve siyasal İslam ile mücadele gerekçesiyle yasaklanmış. Bu sebepten ötürü bu soruşturma UEFA'nın, yani hem bu hareket UEFA'nın tarafından soruşturma kapsamına giriyor, hem de diğer, yani çünkü kıyaslamalar oldu, işte Bellingham'ın bir şeyi vardı kendi golünden sonra hareket, gerçi ona da soruşturma başlatıldı. Ama şu an turnuvada gerçekten hiçbir hareketin, hiçbir sembolün önünü alamadığımız bir ortam var. Evet, bunu Bu zaten ilk kıyaslamalar. başlarken Avro 2024 başlamadan önce hatta bir Türkiye'den bir daha doğrusu Almanya'dan Türkiye kökenli bir yazarın yazdığı uyarıyı da konuşma fırsatımız olmuştu. Evet, bu siyasi şeyi tabii yani bir de ciddi bir krize de dönüştü. Onu da eklemek lazım. Bugünkü, dünkü artı gerçekte vardı. Yani Melih Demiral'ın Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki golü Bozkurt selamıyla kutlaması üzerine turnuvanın ev sahipliğiyle Almanya ile yaşanan gerilim başladı. Devam etti ve son olarak da Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'ni Bozkurt işareti nedeniyle bakanlığa çağırdığı vardı. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in de Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok demesinin üzerine ve UEFA'ya yaptırım çağrısı yapmasının ardından Berlin'in Ankara Büyükelçisi Jürgen Schultz da Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı. Almanya'da Türkiye Büyükelçisi'ni dış işlerine çağırmış dünkü Evet, haber. evet, Bah. evet. Bürokratik bir ortamda bu meseleler konuşuluyor. Ve Merih Demiral da 2 maç ceza aldı bu soruşturma sonunda. Kendisinin gol sevincine ilişkin açıklaması var. Onu bir okuyayım. Lütfen. 2 gol attığım için çok mutluyum. Bir gol sevinci vardı aklımda. Onu yaptım. Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum. O yüzden golden sonra bunu iliklerime kadar hissettim. Öyle bir şey yapmak istedim. Yaptığımdan dolayı da çok mutluyum. Tribünde görmüştüm yapan taraftarlarımızı. Onları gördükten sonra daha çok yapasım geldi. Çok mutluyum diye bir açıklama yapmış. Ama 2 maç cezası aldığı için de önümüzdeki Hollanda maçında, cumartesi günü oynanacak Hollanda maçında kendisi yer alamayacak. Bu durum gerçekten siyasetiyle, sosyal şeyiyle, sembollerle ilişkimizle, siyasi ortamıyla, futbolcuların kendini ifade etmesiyle, aslında tribün kültürüyle vesaire çok ilişkili. Bunları biz konu futbol olduğunda daima konuşuyoruz programlarda. Evet. Ama sporcunun yani oyuncunun açıklamasına baktığımda mutluluktan dolayı bir yandan da insanın kendini nasıl ifade edebileceğini çok da üzerine düşünce nasıl diyeyim karmaşık olabiliyor bu düşünceler. Cezası kesinleşmemiş Efe diyorum Melih Demirel'in. Şimdi dinleyicilerimizden bir bana yazdı özelden. Ceza bu iki maç cezası söylentisi varmış ama daha kesinleşmemiş. Onu da düzeltmiş olayım. Maçın biraz daha aslında neşeli ve ihtimaller dahilinde olması çok zor. Gol kurtarışına geçeyim. Mert Günok'un gerçekten futbol tarihine yazılacak bir kurtarışı vardı. Bunun dışında birazcık da böyle güzel bir detaydan konuşalım. Mert Günok, milli takım kalecisi, son saniyede tarihi bir kurtarışa imza attı. Gerçekten bu pozisyonun matematiksel analizi yayınlandı Ömer Bey. Gol beklentisi, yani gol olma ihtimali %94 olan bir topa karşı Mert Günok'un kurtarma ihtimali de %6 olan bir gole karşı Mert Günok gerçekten çok iyi bir performans sergiledi ve tüm dünya basınında neredeyse konuşuldu bu kurtarış. Evet, ve Mesela BBC'de. Gordon Banks'in efsanevi kurtarışıyla Evet. kıyaslanan günler oldu. Evet. Ben tabii biz eskilerden gayet iyi hatırlarız, seyretmiştik Gordon Banks'i. 1970 Dünya Kupası. 1970 Dünya Kupası'nda, evet. Evet. Evet. Ben şahsen gayet iyi hatırlıyorum ve çok ilginç bulduğumu söyleyeyim bu. Ben yerinde bir kıyaslama olduğunu söyleyebilirim. İnanılmaz bir Evet. kurtarıştı yani. Bu kurtarıştan sonra görüntüleri ben de izledim. Gerçekten kıyaslanabilecek bir şey ve çok yani matematiksel olarak düşündüğünüzde de gol ihtimali olan %94 bir topa karşı inanılmaz bir şeydi ve son saniye düşünün. O kurtarış oldu ve maç bitti. Her şeyin yükü çok fazlaydı. Mert'le ilgili, Mert Günok'la ilgili zaten çok fazla olumlu şeyler konuşuluyor. Sanırım maça çıktı, yani bu turnuva içinde maça çıktı iki maçta 12 atıştan 10 tanesini kurtarmış kendisi. İyi bir Bir şey istatistik. söyleyeyim bu arada, yeri gelmişken. Mert Günok Türkiye'de liglerde, Süper Lig'de hangi takımda oynuyor? Beşiktaş'ta oynuyor. Beşiktaş'ın Kalecisi. kalecisi. Evet. O yüzden gerçekten hem birazcık böyle nasıl bir strese sokan hem bu Demiral'ın selamıyla hem de Hollanda yani birazcık şimdi tabii ilerliyor takım çok sevinçli. Bu gazla beraber Hollanda maçı da bence iyi geçecektir ama üzerinde bir baskı da oluştu takımın. O yüzden Mert'in bu istatistikleri bile şaşırtacak şekilde yaptığı kurtarış bizim turnuva neşemiz olabilir diye düşünüyorum. Dış basında da inanılmaz şeyler yazıyor. İşte BBC Radyo'da konuşan BBC Radyo'da konuşulduğu da şey denilmiş. Bu anlar için her gün antrenman yapıyoruz. Eski bir kaleci Daniel Bachmann. Biz bu kurtarış için her gün antrenman yapıyoruz ama olma ihtimali çok düşük olan bir kurtarıştı. Hayranlıkla izledim. Şeyde başka bir yerde de yüzümün kurtarışına şahit mi olduk diye bir ifadede bulunulmuş. BBC'nin haberinde de sizin verdiğiniz Gordon Banks'ın 1970 Dünya Kupası'ndaki kurtarışı kıyaslaması yapılmış. Hollanda maçı yarın Türkiye için önemli bir eşik. 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22'de oynanacak maç. Başarılar dileyelim takıma ve diğer habere geçelim. Fransa bisiklet turu devam ediyor. Bugün 7. etap koşulacak. Fakat daha geçen sene bile konuştuğumuz Pardon, Mert ona Cavendish. geçmeden bir de şeyi de söyleyelim, değil mi? İspanya-Almanya maçı var bugün. Evet, evet, evet. Ve Portekiz-Fransa'da gene bugün. Evet, Son bugün de 16'da çeyrek finalde. İki maçta bugün, yarın da İngiltere, İsviçre ve Hollanda, Türkiye. Türkiye maçı var. Evet, bu maçlar artık turnuvanın da sona yaklaştı ve rekabeti kızıştırdı. Maçlar olacak. Fransa bisiklet turunda da hep konuştuğumuz, yani Fransa bisiklet turu gündemi olduğumuzda konuştuğumuz Mark Cavendish'in 35. etap galibiyeti geldi. Çarşamba günü Mark Cavendish 35. etabını alarak tur tarihindeki, Fransa bisiklet turu tarihinde en çok etap galibiyeti rekorunu kırdı. Daha önce etap Eddy Merckx'e aitti ve yaklaşık 2 yıldır çok heyecanlı bir şekilde Cavendish'in bu rekoru kırması bekleniyor. Geçen sene kaza geçirdi ve yarışı bırakmak zorunda kalmıştı. Cavendish 39 yaşında ve gerçekten bu rekordan önce de aslında dünyanın en iyi sprinteri olduğu konuşuluyordu. Kendi sprinter kısa mesafeci, işte atakçı bisikletçilere deniliyor. İşte çok yüksek güçte en hızlı şekilde sürebilen bisikletçilere deniliyor. Ve Cavendish bunun dünyadaki en iyi örneklerinden biriydi. 35. zaferini alarak da bunu ispatladı aslında. 15. Hangi takım adına? Astana takımından Cavendish. Astana, evet. Yani Kazakistan aslında, değil mi? Evet, Kazakistan. Evet. Kendisi nereli? İngiliz mi? Man Adalı deniyor. Isle of Man. Man Adalı, evet. Çok ilginç bir dünya bileşeni. Evet. Daha yeni, geçen sene takımı, işte bu takımını değiştirdi Cavendish. İlginç bir birleşim. Bisiklet dünyası ama bu takım kökenleri ve sporcu sahiplenmesiyle, yani içerisinde, takım içerisinde yer alan sporcu çeşitleriyle de aslında konuşulan bir şey, spor organizasyonu. Cavendish 15. kez Tour de France'a katıldı ve 4 saat 8 dakika 46 saniyelik derecesiyle etabı ilk sırada tamamladı. Önemli bir gelişmeydi. Bunu da konuşamayacağız diye bu hafta çok üzülüyordum, ama çünkü yıllardır beklediğim bir set, rekor galibiyeti. Bu hafta bunu konuşamayacak mıyız diye düşünüyordum. Ama burada sizlerle konuşmak gerçekten beni mutlu eden diğer detaylardan bir tanesi. Çünkü Fransa bisiklet turunda, yani Cavendish kendi zaferinden sonra, yani bu rekor kırdıktan sonra da şöyle bir açıklama yapıyor Ömer Bey. Yani Fransa bisiklet turu her şeyden büyük. Yani bütün bisikletten bile büyük, çok büyük bir organizasyonda bu şekilde bir rekor kırmak onu gerçekten çok sevindirdi. Bir senedir üzerinde aslında böyle bir baskı hissetmediğini, hani elimden geleni yapıyorum. Çünkü Cavendish bir yandan da önceki seneler çok büyük bir depresyonla baş etmiş bir sporcu. Evet, bundan da bahsetmiştin sen de, hatırlıyorum. Evet. Depresyon, yani sporcular için depresyon, kaldı ki çok fazla kas gücüyle çalıştığınız, işin içinde rekabetin, sınırların çok keskin olduğu, rekabetlerin olduğu bir ortamda mental sağlığınızı korumanız çok önemli. Cavendish o depresyondan sonra gerçekten büyük bir eşik atladı. Ondan önce de çok başarılı bir bisikletçiydi. Sonra da mentalini gerçekten koruyarak sporcu sağlığını sadece kaslarını korumakla, sakatlık olmamasıyla alakası bir mentalle ilişkisini de çok öne çıkaran bir sporcu oldu. O yüzden bu galibiyette artık şeye bakmıyordu. Ben tarih yazacağım ve 35. zafer alacağım. Tabii ki çok büyük bir galibiyet. Ama ilk gününü mesela Cavendish çok kötü geçirdi turun. Kustu. Yani neredeyse bırakacak şeye geldi. Ama daha iyi olduğunu, sıcak, çünkü Ömer Bey hep konuşuyoruz. Evet. Aşırı sıcaklarda bisikletçiler sürüş yapıyor ve ilk günden itibaren çok etkilenmeye başladılar bu sıcaktan. Cavendish de çok etkilendi. Takım arkadaşları yanındaydı, ona destek oldular ve ilk etabı bir şekilde bitirdi Cavendish. Bu mental sağlığını koruması açısından artık zaferler onun için Hani biz elimizden geleni yapıyoruz. Takım arkadaşlarım yanımda ve ne yapacağımızı biliyoruz motivasyonuyla ilerliyordu. O yüzden galibiyet tabii ki önemli ama en azından onun üzerinde baskı oluşturmadığını, o birinci etaptaki kötü durumundan sonra bile güler yüzlü pozitif açıklamalar, ben iyiyim ve istediğim şekilde devam ediyorum bu tura şeklinde açıklamalarıyla bence en azından rekabete farklı bir boyut kattığını düşünüyorum. Yani bu konuda Hem ben bir çok de şey ilavede bulunayım izninle. Yani Cavendish'in bu galibiyeti üzerinde bir kere Eddie Merckx gibi bir bütün kuşağın en büyük efsane ismi Eddie Merckx'i geride bırakması çok önemli. Bu turda Tour de France'da en çok etap kazanan isim olması. Ama aynı zamanda bir de demin senin değindiğin konuya bir cümle ilave edeyim. Fransa'da Paris'te olimpiyatlar başlayacak bir ay sonra ve oradaki sıcak dalgasından ne kadar bisikletçiler başta olmak üzere koşucuların filan da ne kadar etkileneceği bayağı merak konusu tabii. Tabii yani bir şey bekleniyor, sıcaklık dereceleri bekleniyor. Bunun için önlemler nasıl alınacak ve ne yapılabilir onu düşünüyorum. Çünkü olimpiyat köylerinde bile klimalı mı olsun, sporcular ne kadar konforlu olacak çünkü klima olmamasına karar verilmişti. Hala bunlar tartışılıyor. 20 gün kaldı, 21 gün kaldı olimpiyata da. Tente Ciddi bir... koysunlar stadyumların üzerine, büyük tenteler bütün yolların şeylerin üzerine, otoyolların filan üzerine koşulların yapılacağı, nerede yapılacaksa maraton mesela, onun üstünü tenteyle kaplasınlar ki oyuncular, koşucular rahat etsin. Yani yaratıcı fikirler olacağını düşünüyorum ama bakalım neyle karşılaşacağız. Çünkü ciddi şey yani ilk etapta bisiklet turunun ilk etapında gördüğümüz üzere sporcu sağlığının bir organizasyon için en önde gelen en önem verilmesi gereken şey olduğunu Evet, düşünüyorum. bisiklet de çok büyük efor gerektiren şeylerden bir tanesi. Evet. Tıpkı olimpiyat Evet. yani şeyler, maraton ve 10 bin metre koşuları gibi çok ağır yük bindiren, sağlık üzerinde de sporcu sağlığı üzerine de ağır yükler bindiren durumlar olunca Evet. insan düşünüyor tabii neler olabileceğini. Göreceğiz. Gerçekten izleyeceğiz hepsini. En azından şu anlık tur, Fransa bisiklet turu aşırı sıcaklarda kişisel önlemlerle ama kusarak ama baygınlık geçirerek bir şekilde geçiyor. Umarım hiçbir bisikletçi bırakmak zorunda kalmaz sağlık sebeplerinden dolayı deyip Çevik'i tebrik ediyoruz ve kısacık Andy Murray'e değinelim. Tenisçi Andy Murray dün Wimbledon'da son turnuvasına çıkarak veda etti. Ona bir veda organizasyonu düzenlendi. Kendisi tenis dünyası için, spor dünyası için önemli bir sporcu. 2012'de Amerika Açık, 2013 ve 2016'da Wimbledon'u kazanmış bir sporcu, şampiyon olmuş bir sporcu. İki de olimpiyat altını var kendisini. 2012 Londra ve 2016 Rio'da kazanmıştı bu altın madalyaları. Eski bir dünya bir numarası ve artık fiziksel olarak çok zorlandığı bir süreçten geçiyor Andy Murray bir süredir. Fakat gerçekten çok dirayetli. En uzun maçını yapmıştı. Geçen sene mi konuşmuştuk? Sana da hatırlamıyorum ben de ama 5 saate varan bir maça oynamıştı diye hatırlıyorum. Kendisini artık çok zorladığını ve ama zorlasa bile bunu başardığı için mutlu olduğunu açıkladı. Duygusal bir törenle kendisine veda edildi. Biz de teşekkür edelim tenis dünyasına katkıları için, spor dünyasına katkıları için. Vallahi spor gündemi böyleydi Ömer Bey. Evet, çok İnişiyle yani dramatik boyutlarıyla da beraber evet. çıkışlı bir spor gündemini izledik. Peki, çok teşekkür Evet. ederiz. Ben de çok teşekkür ederim. İyi ki buradasınız. Her sabah sizin sesinizi duymak, Özdeş senin de bütün radyonun emeklerinin karşılığını görmek her sabah çok güzel. Ben de spor gündemi olarak burada olmaktan çok mutluyum. Çok teşekkür Çok ederiz. teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları herkese. Görüşürüz. Hoşça kal. Burcu Biçer'le Spor Gündemi. Evet, spor gündeminin ardından bir kısa ara vereceğiz. Aradan sonra da bir uzatmaları oynayacağız. Çünkü bu sıralarda başta Açık Radyo olmak üzere çok dramatik bazı gelişmeler de oluyor. Özellikle Açık Radyo olarak da biz Açık Radyo haberlerine, özellikle bu Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun lisans iptali, kapatma ve lisans iptali haberlerine ilişkin olarak çok sayıda gelen yankılar var, itirazlar var. Onların da bir kısmını, yazılan yazıları da paylaşmak için bir yarım saatlik ek süreyi de kullanmak durumundayız. Şimdi bir ara verelim ve saat 10'da tekrar buluşmak üzere diyelim. Açık Gazete. Açık Radyo burası, 95.0 açıkradyo.com.tr internet adresimiz ve saat 10'u 3 dakika geçerken tekrar beraberiz Açık Gazete'de ve çaldığımız şarkıda bunlar hep medeniyet başlığını taşıyordu. Sözlerinde de o vardı. Sözler Merve Selamet, Ergin Bin Yıldız'ın. Müzikte Nihil Piraye, So Far Sounds İstanbul'dan. Soliste Berk Sivrikaya'ydı, Nihil Piraye grubundan. Kaynak Açık Gazete. Prodüktör de Dilan Davutoğlu, Sıla Salgın. Destek verenler de Özlem Özel, Çetin Yıldız ve Hasan Yıldırım'dı. 21 Nisan 2014'te ürettiğimiz o projenin bir başka örneği bu. Çok, yani bugün hiç Akdeniz'de gemilerimiz batmamış gibi, ateş altında Yemen yatağı aç yatmamış gibi, füzelerle bir şehir dünyadan yok olmamış gibi, göçmenlerin çağrısı hiç duyulmamış gibi. Peki tam olarak nedir niyet? Bunlar hep medeniyet diye giden sözleri. İronik ve katar katar silahı Amerika satmamış gibi, ver barış ödülünü imzayı o atmamış gibi, 1 Mayıs kutlanacak sanki Taksim yokmuş gibi, vur folklorcu çocuğu sanki canı yokmuş gibi. Tam olarak nedir niyet? Bunlar hep medeniyet. Bu ne turşu, bu ne diyet? Bunlar hep medeniyet diye giden ve Açık Gazete programındaki kullanılan haberlerden ve yorumlardan derlenerek yapılmış şarkılardan bir tanesi. 10 seneden uzun bir zaman önce yapılmış bir projeden çalarak devam ettik. Evet, şimdi nasıl devam edelim? Evet, şimdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Açık Radyo ile ilgili bazı sözleri, açıklamaları oldu dün akşam. KRT televizyonunda gazetecilerin sorularını yanıtlıyordu programın sonuna doğru. Açık Radyo hakkında verilen RTÜK'ün verdiği kararı sordular kendisine ve o da bir yanıt verdi. Aslında bu sabah, bu sabah dediğim yani birkaç, bir saat önce DEM Parti'den milletvekili Sevilay Çelengin. Evet, Sevilay Çelengin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı okumuştuk. Orada muhalefetin de sessiz kalmasını eleştiriyordu. Belki de biraz bu eleştirilerden dolayı olsa gerek böyle bir gazetecilerden soru geldiğine Özgür Özel de bir yanıt verdi. Şimdi o kısa yanıtı dinleyebiliriz. Bugün bir haber vardı. RTÜK Açık Radyo, Açık Radyo'nun lisansını aldığı 5 gün program durdurma cezasına uymadığı gerekçesiyle iptal etti. Şimdi konuya ilişkin bir açıklama da gelmişti radyodan. Ama bunu genel anlamda nasıl görüyorsunuz? Yani? Bir kere orada RTÜK üyelerimizden öncesinde sonrasında değerlendirdim. Evet. Çok büyük bir haksızlık var. Şöyle ki, şimdi orada bir ifade var. O ifadeyi sorumlu bulmuşlar. O ifadeyi ceza vermişler. Para cezası ve yayın ikame cezası. Yani bir metin veya bir yayın yolluyorlar, sen onu yayınlıyorsun o sırada. Televizyonda olduğu gibi hani belgesel yayınla diyor, belgesel kamu spotu diyor, kamu spotu. Radyoya da bir ikame yayın. Kararı almışlar. Şimdi radyo kararı almış, para cezasını yatırmış. Yani mutlaka itiraz edecektir, mahkemede hakkını arayacaktır, ayrı konu. Yani Rütü'nün kararını tanımamazlık yapmamış, para cezasını yatırmış. İkame yayın yolladıkları dosyayı da açamamışlar. Hani şey oluyor ya, şimdi radyoda ses dosyası bu. Yollanan her format açılmaz, bizim de başımıza geliyor. Bir ara delirirdim, devamlı bir şey indiriyorduk bilgisayarda. O müziği açabilmek için o şeyi şimdi unuttum. Birader yazar bilmem neydi diye. O formatı desteklemiyor, şunu indir. Bu formatı desteklemiyor, bunu indir. Radyo açamamış dosyayı, açamayınca da anlamamışlar o ikame yayın olduğunu ve bilip yayınlayamamışlar. Orada radyonun bir hatası varsa da kötü niyet olmadığı, parayı ödediğinden belli. Rütük de kendi verdiği cezayı uygulamayanlara lisans iptali yapıyor. Lisans iptali. Şimdi cezanın para kısmını ödediğine göre senin cezanı uygulamama niyeti yok adamın. Veya kadının, kimse yani o kararı veren, o insanların. Böyle yorumlamak lazımken, bizim arkadaşlar bunu savunmuşken, lisans iptali yaptılar. Açık Radyo'ya lisans iptali. Çok önemli bir dinleyici kitlesine de yapılmış büyük bir haksızlık olur. O yüzden yanlış buluyoruz. Bu konuda herhalde mahkemeye başvurulacaktır falan. Hı hı. Bizim arkadaşlarımızın muhalefet şerri var bu konuda. Büyük bir haksızlık. Büyük Türkiye'nin bir haksızlık. En eski özel radyolarından evet, biri evet, ve evet. Çok saygın. Çok saygın, çok ciddi dinleyici kitlesi var. Çok içerikli yayınlar yapılıyor. Oradaki bir cümleyi sorunlu görüp ceza vermişler. Üstüne de böyle bir şey. Orada bir fırsatçılık yapıldı gibi geliyor bana bir de. Yani Rütük tarafından yani şunu yapsalar, bir ihtar yollasa, dese ki para cezasını yanladın ama bunu niye yayınlamadın? O belki diyecek ki ya açamadım, bilemedim, göremedim falan. Evet, Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın KRT televizyonunda dün akşam kendisine Açık Radyo ile ilgili, bu verilen ceza ile ilgili soruya verdiği cevabı yayınladık. Oldukça aydınlatıcı bir konuşma, yayın olduğunu söyleyebiliriz. Evet, kendisi de bu bilgileri şeyde söylüyor zaten, bu canlı yayın sırasında söylüyor. Rütük'teki arkadaşlarımızdan öğrendim diyor. Bu konuda biraz çalışarak yani geldiğini söylemiş Özgür Özel. Evet, ve bu teknik sebeplerle bilgilerin edinilememesindeki sorunları, müzik dinlerken bile kendisinin de yaşadığını, bu yeni teknolojinin kullanımıyla ilgili sorunlara da değinmesi de ayrıca çok insani boyutuna da işaret eden ve durumun koskoca radyonun 29 küsur yıllık yayının ve binlerce programcısı ve yüz binlerce dinleyicisi olan bir radyonun bu şekilde kafkaesk bir dava sonucu evet. Kapatılmasına yol açmasındaki saçmalığı da ortaya koyuyor tabii. Şimdi Ali Akay'dan T24'te de yazar ve bizim programcı dostlarımızdan da Ali Akay, Açık Radyo açıktır diye bir T24'te yayınlanmış yeni yazısından da bahsedelim. Açık Radyo diyor Ali Akay, tarihi olarak iklim değişikliği, kuşların üzerinde yapılan bilimsel araştırmalar, iklim değişikliği... Kuşların üzerine, evet. Yapılan bilimsel araştırmalar, iklim değişikliği üzerine verilen mücadeleleri ele alan haberleri veren bir radyo. İklim krizi haberleri yapan tek radyoyu görmek, ekosistemin üzerine haberler vermek bugün çok önemli. Vektörlerin değişime uğramakta olduğu bir zaman birimi içinde ekopolitikayı gündeme taşımaktadır. Su, hava kirliliği, denizlerin vaziyeti, madenlerin ormanlar ve dağlık alanlarla ilişkisindeki verilebilecek zararları konu etmektedir. Kainatın tüm seslerine açık olan bir radyonun her türlü haberi vermesinden daha doğal ne olabilir? Tarihin belirlediği sanayileşmeyle ilgili olan haberler, haber özgürlüğü dahilinde olması gerekmektedir. Açık Radyo bu özgürlüğü gereğine getiren bu özgürlüğü gereğince yerine getiren bir radyo istasyonudur. Eskiden TRT'nin yaptığı görevi bir bakıma üstlenmiş olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Her kanattan haber vermektedir. Her türlü müzik üzerine hem bilgi vermektedir hem de bilginin verilmesinin yanında bu müzikler dinletilmektedir. Açık Radyo, müzik programları yükselen enerjiyi bir anlamda sanki konservatuvarda gibi bilgi ve ayrıntılı teknik bilgiler veren ender radyolardan birisini yaratmış vaziyette. Klasik müzik değil sadece ama aynı zamanda 1960'lardan beri rock grupları tarihleriyle ve sanatçıların adlarıyla ve konserlerin nerede verildiğine dair enformasyon verilmektedir. Bu kadar ayrıntılı bilginin verilmesi neredeyse dünyada görülmemiş bile olabilir. Açık Radyo ender bir radyodur. İnsanın sağlığına ve bilgisine olan ihtiyacı gidermekte ve bu işlevi gerçekleştirmektedir diyor Ali Akay. Burada Türk Tabipleri Birliği'nin yaptığı açıklamada ki insan sağlığına kapatılması aykırıdır demesi, insan sağlığına uygun bir radyo demesine uygun düşen bir açıklama da yapmış Akay. Bu radyo siyasi bir radyo olmaktan çok daha fazla ekoloji ve sanat üzerine odaklanmıştır. Kainatın tüm sesleri bu anlamda doğaya ve sanata dairdir. İnsanların sanatla ilişkileri kadar doğayla da ilişkileri söz konusudur. Türkiye'de ender olan bir açığı kapatmaktadır bu radyo. Dünyaya açılmıştır. Dünya haberlerini gündemine taşımaktadır. Herkes kendi içine kapanmaktayken ve birbirine benzer konuları gündeme taşımaktayken (parantez) ister iktidara yakın, ister muhalefete yakın olsun (parantezi kapat) medya dünya ile Türkiye'deki insanların duygusal ilişkilerini bir tarafa bırakmışken Açık Radyo sadece dünyaya değil ama kainata açılmaktadır. 1996 yılında Ömer Madra'nın girişimiyle açılan bu radyo, Türkiye'de entelektüel birikimin sekteye uğradığı alanlardaki açığı kapatan bir yayın organı olarak başlamıştır. 1995 olacak, orada ufak bir düzeltme yapayım. 1995 yılında klasikten halk müziğine, cazdan bluza, insanların kulaklarına hitap eden ve bilgilendiren bir radyo olarak dikkati çekmiştir. Haberleri istisnasız bir şekilde doğaya ağırlık vermektedir. Açık Radyo, yeni durdurma talebinin ilk taksiti ödenmişken neden böyle bir karar alınmıştır diye soruyor Ali Akay. 30 yıldan beri devam eden bu gazetecilik neden susturulmaya kalkılmaktadır? Titreşimlere açık olan bir radyonun ne zararı olabilir? Ve son cümle, Açık Radyo açıktır ve bu anlamda kapatılamaz. Kapatılma kendi adına aykırıdır diye bitiyor. Ali Akay'ın yazısı T24'te. Evet, bundan sonra belki de sosyal medyadan paylaşımlar da olmaya devam ediyor. Destek mesajları yığılmaya devam ediyor. Onların bir kısmıyla tabii, yani bunların hepsine yer vermek mümkün değil. Gerçekten yüzde artık binleri buldu sosyal medyada yapılan paylaşımlar. Hatta trend topic denilen TT bile oldu. Evet tabii. Beşinci zaten binlerce mesaj olmadan o TT'ye ulaşmak da mümkün değil. Dolayısıyla çok böyle şu anda canla başla çalışan ekip arkadaşlarımıza şimdiden bir kez daha teşekkür etmiş olalım. Onlar bir kısmını derliyorlar, en azından görülenlerini, görebildiklerini derliyorlar, bizim önümüze koymuş oluyorlar. Ona geçmeden bir de hatırlatma yapayım ben. Bu programın, bu sabahki programın hemen başından beri okuduğumuz bütün bu dinleyicilerimizden, destekçilerimizden gelen mesajların elde edebildiklerimizin tamamını da Açık Radyo internet mekanında, yani internet sitesinde, web mekanında dinleyicilerimizden bölümünde o adı altında, evet, onu tıklarsanız oradan da paylaşma imkanı bulduğumuz bir yer, oradan görebilirsiniz. Tabii bu gönderilen mesajlar bize doğrudan mail ile iletildiğinde bunların hepsini görüyoruz ve muhakkak yer veriyoruz. Sosyal medyadan yapılan paylaşımları ancak görebildiğimiz kadarıyla onlara yer verebiliyoruz. Evet, hepsini görmek çünkü mümkün değil gerçekten sosyal medya paylaşımlarının. O yüzden Açık Radyo'ya destek mesajları göndermek isteyenler e-mail ile gönderirlerse bizim için de görmek, ulaşmak ve buna sitede yer vermek çok daha kolay olur. Şimdi sosyal medyada yapılan paylaşımların bir kısmını okumaya devam edelim. Daha doğrusu bunlara şimdi yer verelim çünkü mailleri okumuştuk önceki saatte. Şöyle söylüyor Kadri Karahan: Açık Radyo hep güzel seslerle, şiirlerle, şarkılarla, çok değerli dostlarımızla eşlik etti hayatımıza. Ve ben de her seferinde koşa koşa gittim. Çok güzel ağırlandım kendi adıma, demiş. Açık Radyo susturulamaz diyor. Müzik yazarı imiş kendisi. Evet, Ayvalık Tabiat Platformu'ndan da bir mesaj var. Açık Radyo ile dayanışıyoruz. Açık Radyo susturulamaz diyor Ayvalık Tabiat Platformu. Hrant Dink Vakfı'nın bir açıklaması var. Lisansı iptal edilen Açık Radyo susturulamaz. Özgür basını ve ifade özgürlüğünü destekliyoruz. Açık Radyo'nun yanındayız, denmiş. 2023 Hrant Dink ödülü sahibi, gezegenin geleceği, küresel iklim krizi, savaş ve barış, hak mücadelesi, aktivizm, deprem ve geçmişle yüzleşme konularını işleyen, diyaloğu teşvik eden Açık Radyo'nun Türkiye'de bağımsız habercilik alanında yeri doldurulamaz bir yayın kuruluşudur, diyerek desteklerini sunmuşlar. Açık Radyo susturulamaz, Açık Radyo'nun yanındayız, dayanışma güçlendirir etiketleriyle birlikte Hrant Dink Vakfı. İyon diye bir ibareyle 99'da Altın Saatler sloganıyla ve yardımsever insanlara yaptığınız yönlendirmelerle ne canlar kurtardığınızı hiç unutmadık diye ünlem işaretleri de koyarak yazmışlar. Size bu nankörlüğü yapanlar. Açık Radyo susturulamaz. Sizin yönlendirmelerinizle hem yardım malzemesi hem de kurtarma köpeklerine mama göndermiştik, diyor İyon dinleyicilerden. Bir baba indi paylaşımı şöyle bir destek mesajında bulunmuş. Rütük daha önce 5 gün idari para cezası ve yayın durdurma kararı verdiği Açık Radyo'nun yayın lisansını iptal etti. Bize de yıllarca kucak açan, her zaman aile içinde hissettiğimiz tüm seslere Açık Radyo susturulamaz, demiş. Ayrıntı yayınlarından da kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo susturulamaz diye bir mesaj var. Mustafa Yeneroğlu, Deva Milletvekili kendisi, bir paylaşımda bulunmuş Deva Partisi'nden. Yayın içeriğinde geçirilen ifadeler gerekçe gösterilerek Açık Radyo'nun lisansının iptal edilmesi anayasal devlet anlayışına aykırı bir yaptırımdır, diyor. Yayında kullanılan ifadeleri rahatsız edici bulabilirsiniz. Ancak demokratik bir hukuk devletinde bu ifadeler farklı toplumsal kesimleri rahatsız edebiliyor olsa da ifade özgürlüğü kapsamındadır. Ancak geldiğimiz noktada ifade özgürlüğü göz ardı edildiği gibi radyo kanalının yayın hayatını sona erdiren bir yaptırımla basın özgürlüğünün de ihlaline sebebiyet verilmiştir. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo şiarı ile yola çıkan radyo kanalı hakkında verilen kararın temel hak ve özgürlükler ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları kapsamında yeniden ele alınmasını ve neticesinde bu hukuksuz karardan dönülmesini umuyorum. Mustafa Yeneroğlu. Yeneroğlu, evet. Caz Kolik'ten bir açıklama var. 30 yıl önce Nusret Fatih Alihan, Sun Ra, Miles Davis, her şeyi ve her konuyu dinleyebildiğimiz, sabah aklımıza gelen ilk işin radyoyu açmak olduğu bir radyomuz olmuştu. Duyuyoruz ki Açık Radyo lisansı iptal edilmek isteniyor, diye yazmış Caz Kolik programından. Herkes duysun ve desin ki Açık Radyo susturulamaz, diyor. Metin Solmaz'ın bir desteği var. Neden Açık Radyo kapatılamaz? Soru çok saçma. Çünkü Açık Radyo mutlak nezaket kuralları dahilinde davranan, ayrımcılık, hak ihlalleri gibi şeylerin tam karşısında örnek bir yayın kuruluşu. Açık Radyo'yu kapatmak husumet ya da ya da başka sebeplerle olabilir. Yahut ikisi birden demiş. Ama dikkat, Açık Radyo'nun derdi militanlık değil. Açık Radyo'nun derdi büyük. Açık Radyo dünya daha güzel bir yer olsun diye çalışıyor. İşini iyi yaptığı için ister istemez muhalif kesimde kalıyor. Açık Radyo'yu susturmak bizleri, Açık Radyo dinleyici ve destekçilerini dolaysız olarak susturma teşebbüsüdür. Açık Radyo benim için habercilik, sanat, kültür, siyaset, müzik, konu her ne ise onun güzeli demektir. Güzel şeyleri çirkin ve kıskanç insanlar kapatmak ister. Ben kişisel alıyorum demiş. Açık Radyo'mun yanındayım. Açık Radyo kapatılamaz diyor Metin Solmaz. Metin Solmaz. Hakkı Özdal da şöyle diyor. Devletin sansür kurulları aralıksız çalışıyor. Açık Radyo'ya yönelik RTÜK saldırısı basın ilan kurumunun evrensele uyguladığı düşmanca tutumun bir benzeri, daha şiddetlisi. Kınıyoruz. Açık Radyo ile dayanışma içinde olacağız diyor. Evet, evrensele dediği Evrensel Gazetesi. Çünkü gazete. Hakkı Özdal da genel yayın yönetmeni Evrensel Gazetesi'nin. Bülent Güney bir açıklama yapmış, desteğini paylaşmış. İnanmak istemiyorum buna. 1996'dan bu yana birlikte olduğumuz Açık Radyo'ya hiçbir zaman veda etmeyi kabul edemeyeceğimi ve yanında olduğumu bilmenizi isterim. Selam ve sevgilerimle demiş. Bülent Güney, evet. Yaşam Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifinden de bir mesaj var. İnsanın, hayvanın, doğanın, kainatın bütün seslerini Açık Radyo'nun yanındayız. Sansüre hayır, Açık Radyo susturulamaz diyor. Canan Atılgan şöyle söylüyor. 1999'da Amerika Birleşik Devletleri'nden döndüğümde Açık Radyo tatlı bir sürpriz olarak karşılamıştı beni. O gün bugün arabamızın ana kanalı Açık Radyo'ya özgürlük. Çocuklarımız Açık Radyo dinleyerek büyüdü. Vicdanlı insanlar olmalarında katkısına teşekkürler. Nice nesillerin ruhunu beslemesi dileklerimle. Dinleyicimiz Canan Atılgan'a teşekkür ederiz. Mehmet Altan yazar, gazeteci ve ekonomist, akademisyen. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine açık olduğu için mi Açık Radyo'yla uğraşıyorsunuz diye bir soruyla göndermiş mesajını. Evet, programcılarımızdan Yeşim Burul bir mesaj paylaşmış. Akademisyen aynı zamanda. Hayatta en gurur duyduğum şeylerden biri Açık Radyocu olmak. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine açık bir radyoyuz biz. Karşılıklı saygı ile 29 yıldır omuz omuza hazırlıyoruz programlarımızı. En büyük destekçimiz de dinleyicilerimiz. Açık Radyo susturulamaz. Ayvalık Koruma girişiminden de şöyle bir mesaj var. Ayvalık Koruma girişimi olarak her zaman yanımızda olan Açık Radyo'nun yanındayız. Merhaba kainat, Açık Radyo, Açık Radyo susturulamaz. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo, bu seslerin, renklerin, titreşimlerin belki de en canlı mekanları olan kıyıların da sesidir aynı zamanda. Kıyı mücadelemizde bize güç katan, yıllardır özgürlükçü, hak temelli yayınlarıyla buluşma noktamız olan Açık Radyo susturulamaz. Kıyı hareketleri dayanışma ağı olarak Açık Radyo ile dayanışma içinde olacağımızı tüm kamuoyu ile paylaşmak isteriz diye kıyı hareketlerinden de, Ayvalık Koruma girişimi ve kıyı hareketlerinden de mesaj var. Çok teşekkür ederiz. Yazar Yekta Kopan bir paylaşımda bulunmuş. Açık Radyo her zaman dinleyicisi, her dinlediğim programda öğrencisi ve bir sürede programcısı olduğum bir radyodur. Susturulmaya çalışılması, bunun için bir toplantı yapılması bile son derece üzücüdür. Bu karardan dönülmesi gerekir. Açık Radyo susturulamaz. Yekta Kopan diyor. Ümit Şahin de programcımız, uzun yıllardan beri birlikte program yaptığımız, eylemleri de birlikte yürüttüğümüz iklim aktivisti aynı zamanda ve hekim. 30 yıldır dinleyicisi, 16 yıldır da programcısı olduğum Açık Radyo susturulmak isteniyor. Açık Radyo iklim aktivizminin de en güçlü sesidir. Gerçek haberin, özgür yorumun ve iyi müziğin radyosu olan ve yıllardır dinleyicisinin desteğiyle yaşayan Açık Radyo susturulamaz diyor Ümit Şahin. Artık yayınımızın, programımızın sonlarına doğru geldiğimiz için hızlanıp son birkaç paylaşımı daha okuyoruz. Artdoc İstanbul şöyle bir paylaşım yapmış. RTÜK'ün Açık Radyo'nun yayın lisansını iptal ettiğinin duyurulmasının ardından tepkiler büyüyor. Akademisyenler, yazarlar ve Açık Radyo programcıları ile kararı değerlendirdik demiş ve Gündüz Vassaf'ın Açık Radyo'yu susturmak cüretli cehalettir paylaşımına yer vermiş. Ekşi Sözlüğün kurucularından kurucusu hatta MİM Serdar Kuzuloğlu da senelerdir birçok programını ilgiyle notlar tutarak takip ettiğim Açık Radyo'nun yayın lisansı iptal edilmiş. Kainatın sadece bazı seslerine, renklerine ve titreşimlerine açık olmayı tercih etmenin faydası nedir bilemedim diyor. Son bir paylaşım okuyayım ben de. Pınar Selek de bir mesaj paylaşmış. Açık Radyo'nun hayatı o lisansa bağlı değil. Çünkü nefesini, besinini çok kaynaktan alıyor. Hrant diyordu ya, su akar yolunu bulur. Açık Radyo kapatılamaz, Açık Radyo susturulamaz demiş Pınar Selek de. Evet, daha çok sayıda elimizde evet. Var ama maalesef önümüzdeki günlerde fırsat bulacağımızı ümit ediyoruz. Kapatılmadan konuşacağımız zamanlarda, saatlerde daha pek çok da mesajın geleceği apaçık ortada. Evet, dinleyicinin her türlü desteği devam ediyor. Hem sosyal medyadan hem maille mesajlar atıyorlar. Buraya geliyorlar bizlere doğrudan. Dayanışma ziyaretinde bulunuyorlar, maddi desteklerini gönderiyorlar vesaire. Gerçekten muazzam müzik yapıyorlar, şarkılar yapıyorlar, görseller yapıyorlar, yolluyorlar. Dolayısıyla bunların her birini yapmanın mümkün olduğunu görebiliyoruz. Bir de şeyi de ekleyeyim son olarak, Ümit Kıvancı. Hı hı. Çok eski dostumuz ve kendisi belgeselleriyle ortalığı birbirine kattı son yıllarda yaptığı değerli belgesellerle. Ona da Açık Radyo'yu kapatmak başlı başına cibilliyetini ortaya koymak demek. Yani tabiatını, doğasını, cibilliyet o demek. Evet. Biz eskiler biliriz. Cibilliyetini ortaya koymak demek ve memlekete dair en küçük bir sevgi ve şefkat kırıntısı barındırmamak. Dünyaya, insanlığa dair fikri tek bir kanalizasyon çukurunda bile kaybolup gidecek kadar olmak. Diye yazmış Ümit Kıvanç da bize gönderdiği mesajda. Evet, bir son bir duyuruyla çıkalım programımızdan. Mayıs ayında çok sayıda Filistin platformunun bir araya gelerek ve siyasi partilerin bir araya gelerek kurduğu Filistin Eylem Komitesi bir basın açıklaması yapıyor. 7 Temmuz'da bir eylem gerçekleştireceğini duyurmuş. Filistin'deki soykırımın 9. ayını tamamladığı gün olan 7 Temmuz pazar saat 17'de işgal devletinin suç ortağı ve hamisi Amerika Birleşik Devletleri'nin yüzüne karşı Filistin'in yanında olduğumuzu en gür şekilde haykırmak için Sarıyer Poligon Parkı'nda buluşarak Amerikan Başkonsolosluğu'na yürüyoruz demiş Filistin Eylem Komitesi 7 Temmuz pazar saat 17'de. Evet, bugünkü Açık Gazete'yi de ağırlıklı olarak Açık Radyo üzerindeki haberler ve yorumlarla bitirdik. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.